الحمد لله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. นี่ก็ตัดเนื่องนะครับจากอายะห์190จากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งดลีลพูดถึงเรื่องการทำฮัจจ์นะครับเป็นอายะห์ที่ยาวพอสมควรต่างก็ได้พูดถึงประเด็นหลักๆแล้ว เรื่องที่มีความสำคัญจึงทำให้พี่น้องคงมีความเข้าใจระดับพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์สมควรภายหลังนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับฮัจญ์ก็คงจะมีความเข้าใจคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมการทำฮัจญ์มาสักครู่นิดนึงนะครับเพราะวันนี้ตั้งใจว่าจะที่บายให้หมดครับบายนี้มีชาวนาน่าจะได้แต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะยกไปต่อในสัปดาห์ต่อไปนะครับมาทบทวนอายะห์196อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอธิบายทั้งหมดทีเดียวนี่ครับจะได้รู้ความหมายคร่าวๆของบายนี้ละซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอัตติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์ลิลลาห์แต่พวกเจ้าจงให้สมบูรณ์ซึ่งการทำฮัจญ์และการทำอุมเราะห์เพื่ออัลลอฮ์ลิลลาฮ์เพื่ออัลลอฮ์อัตติมูแปลว่าให้สมบูรณ์ก็อธิบายแล้วในความหมายของส่วนอายะห์นี้หมายถึงอะไรไซอุฮซิรตุมฟะนัสตัยซะรมินัลฮะดียะห์แล้วถ้าพวกเจ้าถูกสกัดกั้นถูกขัดขวางหมายถึงว่าจากการทำฮัจญ์นั้นก็ให้เชื่อสัตว์ปีมินัลฮะดีที่หาได้ง่ายสมัชชาชะรอชัยชะรอไปว่าที่หาได้ง่ายแต่หากว่าถูกขัดขวางไม่ให้ทำฮัจญ์โดยที่พวกเจ้าได้ครองฮัจญ์ได้ครองอิห์รอมแล้ว ก็ให้เชื่อสัตว์ปีที่หาได้ง่ายนะครับมาถึงส่วนใหม่ที่ยังไม่ได้เรียนจากอายะห์นี้นะครับวะลาตะฮลิกูรูอูซะกุมฮัตตะยับลุกัลฮะดีมะฮิลละละตุนยะกูนลาตุนยะกูนกูนแปลว่าตะฮลิกูนแปลว่ากูนศีรษะกูนศีรษะวะลาตะฮลิกูรูอูซะกุมละตุนยะกูนศีรษะของพวกเจ้ารูอูซเนี่ยแปลว่าศีรษะรูอุสเป็นหัวรถนะแต่กระรถก็คือระซุนก็หมายถึงว่าพวกเจ้าอย่าโกนศีรษะของพวกเจ้าฮัตตะลูกะลฮะดีมะฮิลละจนกว่าฮัตตะยะบลูกะแปลว่าจะถึงอัลฮะดีซึ่งสัตว์ที่นั้นมะฮิลละที่ของมันอย่าให้โกนศีรษะจนกระทั่งสัตว์ฮะดีสัตว์ที่เนี่ยได้ถึงที่ของมันก็คือที่เชือดของมันที่เชือดของมันก็คือเขตอิห์รอมเขตฮะรอมที่มีนาอันเป็นกิจกรรมสุดท้ายของการทำฮัจญ์คือการโกนศีรษะนะครับเดี๋ยวจะอธิบายกระบวนการโดยสังเขปหลังการอธิบายอายะห์บทนี้นะครับฟะมันกานะมินกุมมะรีดะไอ้โกนศีรษะนะทางที่ทำฮัจญ์จะได้ให้โกนศีรษะแต่ไม่ให้โกนศีรษะจนกระทั่งให้สัตว์ที่เราจะเชื่อสัตว์ที่ในอัลฮะดีสัตว์กุรบานที่เราจะเชื่อให้ถึงที่ของมันฟะมันกานะมินกุมมะรีดะแต่ถ้าหากว่าแล้วผู้ใดฟะมันกานะมินกุมในหมู่พวกเจ้าป่วยลงมะรีดะมะรีดะฟะมันกานะมินกุมมะรีดะเอาบิฮิอะซัมมินรอซิฮิเอาหรือวิธีที่เขาเอานั้นมีสิ่งก่อความเดือดร้อนมีสิ่งในศีรษะของเขาเนี่ยก่อความเดือดร้อนคือเหาหรือสิ่งต่างๆที่อาจจะทำให้ไม่สะดวกในการ โกนศีรษะในช่วงท้ายของการทำฮัจญ์จึงต้องโกนก่อนเวลาถ้าโกนก่อนเวลาเนื่องต้องการโกนศีรษะก่อนเวลาเนื่องด้วยความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในศีรษะก็คือกรณีนี้เนี่ยถ้ามันมีที่ไปที่มาของอายะนี้นะครับหรือที่เขามีที่เขาเนี่ยคือคนที่ครองและครองอยู่นะมีสิ่งก่อความเดือดร้อนจากศีรษะหมายถึงมันมาจากศีรษะของเขาฟาซิเบียตุนก็ให้มีการชดเชยฟิเบียให้มีการชดเชยมินชียามินมินอันได้แก่ให้เลือดให้การชดเชยนั่นนะได้แก่หมายถึงว่าให้เลือกการถึงชีวิตเสียมินการถึงชีวิตหรือเอาซาดะกะฮ์การทำทานบริจาคทานให้อาหารแก่มิสกินหรือการเชื่อสัตว์เอามุสุกินมุสุกเนี่ยแปลว่าเชื่อสัตว์นะครับได้แก่สามอย่างจะถือสิ่งอดก็ดีหรือจะบริจาคให้ชนกรมิสกินก็ดีหรือจะ มีการเชือดสัตว์และเอาเนื้อสัตว์นี้ไปแจกกับมิสกินก็ได้ให้เลือกระหว่างสองอย่างและสำหรับใครสำหรับที่โกนศีรษะก่อนเวลายังอิห์รอมอยู่โกนไม่ได้นะถ้ามีปัญหาต้องโกนล่ะมีเหาหรือเกิดมีปัญหาต้องผ่าตัดอยู่ที่มีนาหนุ่ยมีหนองเมียต้องพาพานี่ต้องโกนฮะโกนนี่จะทำยังไงโกนนี่มันผิดหลักการฮัจญ์หลักอิห์รอมถ้าจะโกนก็ต้องให้ชดเชยในสิ่งในสามคือการถือชีโลกี่วันเดี๋ยวจะมีระบุตามสุนนะละเอียดหรือจะสอบกรณ์นี่กินกี่คนเดี๋ยวมีรายละเอียดจะเชื่ออะไรเดี๋ยวมีรายละเอียดนะแต่กุรอานต่ออย่างเนี้ยใครจะตอบล่ะใครจะตอบไม่มีนะครับนอกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอิซามินตุคัมเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วฟะอิซามินตุที่ผ่านไปแล้วมีส่วนหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงกรณีฉุกเฉินกรณีที่ถูกขัดขวางแล้วทำฮัจญ์ไม่ได้ทำอุมเราะห์ไม่ได้ก็ให้มีการเชื่อสักทีใช่ไหมมีกรณีฉุกเฉินแต่นี่มาถึงกรณีของการเชื่อที่ไม่เกี่ยวกับกรณีฉุกเฉินกรณีปกติคือกรณีทำฮัจญ์อย่างสมบูรณ์อันที่ต้องมีการเชื่อเหมือนกันแต่ไม่ใช่การเชื่อสำหรับปลดอิห์รอมอันนี้เป็นการเชื่อเพื่อให้ฮัจญ์สมบูรณ์ فإذا أمنتم ครั้งเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้ว فمن تمتعผู้ใดที่แสวงหาประโยชน์แสวงหาแต่มัตตานั้นผู้ใดแสวงหาประโยชน์ด้วยดีนะดีด้วยการทำอุมเราะห์บิลอุมเราะห์ผู้ใดที่แสวงหาประโยชน์ด้วยการทำอุมเราะห์อิลาจนกระทั่งถึงฮัจญ์แล้วอิลัลฮัจญ์แสวงหาประโยชน์ด้วยการทำอุมเราะห์จนกระทั่งถึงฮัจญ์โอ้หมายถึงว่าทำอุมเราะห์ก่อนละหมดอิห์รอมและอยู่สบายๆถึงช่วงฮัจญ์นี่ก็ครองอิห์รอมอีกทีนึงนี่มันเป็นสวรรค์ประโยชน์ในการแยกระหว่างอุมเราะห์กับฮัจญ์ซึ่งเป็นพิธีที่ง่ายสะดวกและดีเลิศสำหรับผู้ประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์มีความประเสริฐทางศาสนาและมีประโยชน์ทางความสะดวกสบายแต่สองพิธีคืออิฟราตการทำฮัจญ์อย่างเดียวครองอิห์รอมต้องออกจากบ้านนู่นไปปลดทุกข์สุดท้ายเลยแสดงว่าความยาวของการครองอิห์รอมเวลามันไม่มีประโยชน์หรือไม่มีความสะดวกจนเห็นว่าเครื่องตมัตโต้ในการแยกระหว่างอุมเราะห์กับฮัจญ์เนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะกิรอมมีการรวมกิจกรรมของอุมเราะห์และฮัจญ์ในสภาพอิห์รอมเดียวเดี๋ยวอธิบายละเอียดเรื่องนี้ทีหลังสรุปได้ว่าวิธีตมัตโต้ที่เราสามารถตมัตตะ วิธีตมัตโต้เนี่ยคือการแยกระหว่างอุมเราะห์และฮัจญ์ด้วยการครองอิห์รอมเฉพาะกิจอุมเราะห์และปดและอยู่อย่างสภาพปกติจนถึงช่วงฮัจญ์ครองอิห์รอมที่หนึ่งช่วงนี้เนี่ยที่ยังสะดวกสบายเนี่ยไม่มีอิห์รอมทำอะไรก็ได้นี่แหละคือประโยชน์อัลลอฮ์ได้บอกว่าฟะมันตะมัตตะอ์บิลอุมเราะห์ใครที่แสวงประโยชน์ด้วยการทำอุมเราะห์จนกระทั่งถึงฮัจญ์นะมันมุ่งหน่อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใจเย็นๆใจฟะมัสตัยซะรมินฮะดีษที่ไม่แสวงประโยชน์ตรงนี้เนี่ยก็ให้เชื่อศักดิ์ศรีที่หาได้ง่ายแสดงว่าเรื่องเชื่อศักดิ์ศรีเนี่ยมันมีสองกรณีกรณีฉุกเฉินกรณีในสภาพหวาดกลัวที่ถูกขัดขวางถูกสกัดกั้นผ่านไปแล้วเมื่อเราบอกถึงกรณีอามินตุมปลอดภัยแล้วมันมีการเชื่อศรัทธาเหมือนกันแต่ไม่เฉพาะคนที่ทำอุมเราะห์และฮัจญ์โดยแสวงประโยชน์จากการแยกอุมเราะห์จากฮัจญ์นะครับถ้ายังไม่เข้าใจค่อยใจเย็นๆนะใจเย็นๆมีมัสอะลาหนึ่งผมเคยศึกษานะครับที่อีมหาวิทยาลัยคณะนิติศาสตร์เนี่ยศึกษาปีแรกไปเข้าใจปีที่สามคืออ่านไปแล้วก็ไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็ท่องไปก่อนนะซึ่งตัวอาจารย์เนี่ยก็อธิบายไม่เข้าใจถามก็ไม่เข้าใจจนไปนู่นนะถึงปีสามเพราะอะไรเพราะมาซาลาห์นี่มันเกี่ยวโยงกับหนังสือตำราอีกเล่มหนึ่งซึ่งตำรานั้นเรายังเรียนไม่เสร็จซึ่งเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ต้องอธิบายเด็กนักศึกษาจะรู้ยังไงตำราระหว่าง 2-3 ปีเนี่ยจะเอามาหยิบยกมาเข้าใจทั้ง2ตำราไม่ได้ก็ต้องรอแต่นี่คงไม่รอ2ปีหรือ3ปีนะครับนิดหนึ่งสัก5นาทีถ้ามันยังมีจิตผู้ใดที่ หาไม่ได้หาอะไรไม่ได้ภรรยาสักทีอย่าหลงประเด็นนะมีใครหลักมีใครแล้วก็อย่าลืมมือถือด้วยนะลืมมือถือถ้ามันยังมียึดผู้ใดหาไม่ได้คือหาสัตว์ที่ไม่ได้ฟาซิยามุซาลาซะติอัยยามินฟิลฮัจญ์ก็ให้ถือศีลอด3วันซิยามุซิลอดซะลาซะ3อัยยามินวันฟิลฮัจญ์ในระหว่างการทําฮัจญ์وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ لَئِتِّبْ وَنِئِهُ إِذَا رَجَعْتُمْ فُوَكْ جَاوْ قْلَبَانْ سَعْمُوَنْ تَوْنْ يُذِي حَجِّ مَكَرْ فَوَكَبَّانْ لَنِ إِتِّبْ وَنْ تِلْكَ عَجَرَةٌ كَامِلَةٌ تِلْكَ نَنْكِي كَامِلَةٌ كَرُبْ عَشَرَ سِبْ وَنْ نَنْكِي كَرُبْ سِبْ وَنْ سَعْمُوَنْ تِلُوْتْ ข้อคุ้มต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ระบุข้างต้นนี้นะแน่ลิกะดังกล่าวนั้นสำหรับที่ครอบครัวของเขานี้ได้ประจำอยู่ที่อัลมัสยิดอัลฮะรอมไม่ใช่เป็นชาวตำบลมักกะและปริมณฑลแต่หากว่า เป็นชาวมักกะและปริมณฑลเนี่ยไม่เกี่ยวปัญหานี้ไม่เกี่ยวประเด็นนี้ไม่เกี่ยวทำไมเพราะสำหรับชาว สำหรับพวกที่อยู่มักกะฮ์เนี่ยให้ทำฮัจญ์อย่างเดียวตะมัตตุอ์ไม่ได้ตะมัตตุอ์เนี่ยคือแต่อุมเราะห์นะก็ถึงเวลาพอถึงฮัจญ์ก็ฮัจญ์อิบนุอับบาสบอกกับชาวมักกะฮ์พวกเจ้าจะทำอุมเราะห์ทำไมเดิน15นาทีก็ทำอุมเราะห์ได้แล้วก็หมายถึงว่าความสะดวกในการทำอุมเราะห์ของท่านนี่ตลอดปีก็ทำอยู่นู่นน่ะเฝ้าอยู่นู่นไม่ได้ไปไหนแต่คนที่มาจากต่างถิ่นนะทั่วโลกที่เขาแสวงหาแสวงหาบุญขอต้องการแยกระหว่างอุมเราะห์และฮัจญ์จึงต้องมีพิธีของเขาเฉพาะก็คือการทำอุมเราะห์ก่อนแล้วก็พักอยู่จนทำฮัจญ์แต่พวกท่านนี่นะอุมเราะห์อยู่ตลอดตะวัฟอยู่ตลอดก็ไม่มีกิจกรรมของพวกต่างถิ่นเนี่ยมาบังคับกับพวกท่านและลิกะลิมันลัมยะกุนอะลูฮาดุรมัสยิดสำหรับคนต่างถิ่นจากอัลมัสยิดอัลฮะรอมวัตตะกุลลอฮและพวกเจ้าจงเยี่ยมเกรงอัลลอฮ์เถิดว่าละมือและจงรู้และพึงรู้ด้วยและพึงรู้ด้วยว่าละมือพึงรู้ด้วยว่าอันแท้จริงอันอัลลอฮ์ชดีดุลอิกาบแท้จริงนั้นอัลลอฮ์นั้น ป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรงอีกหนึ่งสรุปนะครับรายละเอียดมีดังต่อไปนี้แต่ก่อนที่จะไปถึงประเด็นที่เรายังไม่อธิบายเนี่ยผมขอย้อนกลับอีกนิดนึงจำได้ไหมที่เราบอกว่าถ้าถูกสกัดกั้นให้เชื่อสัตว์ปีเชื่อเมื่อไรที่นบีออกจากมดีนะไปทำอุมเราะห์ถูกกุเรชห้ามนี่แหละประเด็นที่อุลามะฮ์เขาวิเคราะห์อิมามอบูฮานีฟะห์อิมามชาฟิอีอิมามอะห์มัดยามานุเวลาซะบะห์เชื่อถ้าอยู่ในข้อสักทีของการที่ถูกสกัดกั้นหรือถูกขวางไม่ให้ทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์อบูฮานีฟะห์ชาฟิอีอะห์มัดเขาบอกว่าذهب إلى أن زمان ذبح الهدي هو مطلق الوقت لا يتوقت بيوم النحر زمان ولا شئتين مطلق الوقت ولا توقع ميري قدع لا يتوقت بيوم النحر ميتاً بنتمرات ولا والنحر والبسك فهو البسك ميكي ولا هو من كان شئتكم كنت تن حج إن ولا في الله بربو ويسا مرة كنت تن حجชาวอิหม่ามนี่บอกว่าเปล่าพวกนี้ไม่เกี่ยวคนที่ถูกห้ามนี่ไม่เกี่ยวไม่ต้องรอให้ถึงเวลาของการเชื่อของคนที่ทำฮัจญ์เช่นอย่างเราเนี่ยไปแล้วก็มีปัญหาทางวีซ่าเขาไม่ให้เข้าอันนี้ถูกห้ามไม่ให้เข้าทุกครั้งที่เข้าเราก็ต้องเชื่อมีเราวันไหนเราอยู่วันที่หนึ่งอยู่ถึงจะต้องรอหรือต้องรอถึงนู่นวันที่สิบของอุลฮัจญ์นี่กว่าจะเชื่อถึงไม่เขาบอกว่าไม่ต้องรอเขาก็เชื่อตอนนั้นเลยบัลอายุวัตินชาอัลมุฮซัรเวลาใดๆเวลาใดๆชาอัลที่ประสงค์ซึ่งอัลมุฮซัรเนี่ยคือคนที่ถูกห้ามว่าบาฮาเดียงให้เชื่อสักทีของเขาเลยท่านอิมามอบูยูซุฟและมุฮัมมัดอับดุลยูซุฟและมุฮัมมัดนี่ก็เป็นลูกศิษย์สองคนของอิหม่ามอบูฮานีฟะห์และเป็นรีวายะห์อันอิหม่ามอะห์มัดเห็นไหมอิหม่ามอบูยูซุฟและมุฮัมมัดนี่เป็นลูกศิษย์ของอบูฮานีฟะห์แต่มีความเห็นไม่เหมือนกับอบูฮานีฟะห์นี่มีบทเรียนว่าลูกศิษย์ไม่จำเป็นต้องไปยืมเสื้อผ้าไปยืมชีวิตของอาจารย์ของเขาเนี่ยมาสวมพอไปไหนเนี่ยนี่ไงทำไมทำเหมือนหมดถูกก็เหมือนผิดก็เหมือนนี่สัญลักษณ์ของลูกศิษย์ถ้าผิดก็เหมือนกันไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าไม่หลักของอบูยูซุฟและมุฮัมมัดนี่นะสองในสามของอบูฮานีฟะห์นี่ไม่เหมือนกันขัดกับอิหม่ามของเขานี่นะจำนวนสองในสามของมัซฮับไม่เหมือนอิหม่ามของเขาไม่เหมือนอาจารย์ของเขาวะฮุวะรีวายะห์และเป็นรีวายะห์ในบรรดาหนึ่งในมัซฮับอะห์มัดเขาบอกว่าลายะญูซุลซะบฮุลิลมุฮซัรบิลฮัจญ์อิลลาฟิอัยยามินนะฮรซะลาซะห์เชื่อไม่ได้สำหรับคนที่ถูกขัดขวางเนี่ยเชื่อไม่ได้จนกว่าต้องรอนู่นถึง3วันที่อัลเลาะห์ให้เชื่อหรือ4วันวันอัลเลาะห์ให้กับ3วันต่อไปนะครับอันนี้สำหรับคนที่เนี่ยไปทำฮัจญ์แต่คนที่มีอยากไปทำอุมเราะห์แล้วถูกห้ามนี่แหละวันไหนก็ได้ในทัศนะของอบูยูซุฟและมุฮัมมัดนะครับสรุปได้เลยมีสองทัศนะนะทัศนะหนึ่งบอกว่าเวลาเนี่ยเชื่อเมื่อไหร่ก็ได้ถูกขัดขวางเมื่อไรตอนนั้นนะก็เอาเลยเชื่อเลยแล้วก็ปวดให้ครอมกับบ้านจบแต่อบูมุฮัมมัดนี่บอกว่าถ้าเจตนาไปทำฮัจญ์ต้องรอถึงวันเชื่อของฮัจญ์คือวันที่10 11 12 13นะสำหรับคนที่เนี่ยทำอุมเราะห์ต่างหากนี่แหละเชื่อเมื่อไรก็ได้สำหรับอุมเราะห์ไม่มีวันแห่งการเชื่อเฉพาะนะครับเอ้าญุมฮูรในอบูฮานีฟะห์อิหม่ามชาฟิอีที่อะห์มัดเขาได้บอกว่าเชื่อเมื่อไรก็ได้เอามาจากไหนหลักฐานของเขาบอกว่าอิสตะดัลลัลญุมฮูรอิสตะดัลลัตวะดะลีลของเขาดะลีลของเขานะไอ้ญุมฮูรผู้ส่วนมากมีกล่าวในตะอาลาด้วยคำดำรัสของอัลลอฮ์ที่พระองค์ตรัสว่าถ้าอินอุฮซิรตุมฟะมัสตัยซะรมินัลฮะดี หากพวกเจ้าถูกสกัดกั้นก็จงเชื่อสัตว์พลีที่หาได้ง่ายอุลามะบอกว่าฟะกัดดะกะรัลฮะดิยะฟิลอายะติอัลลอฮ์ได้ระบุเรื่องสัตว์พลีเชื่อสัตว์พลีมุตละกันโดยทั่วไปฮานิตเตากีดไม่สังกัดไม่จอกจงเวลาบิจามานิฟะมัสตัยซะรมินัลให้เชื่อสัตว์พลีที่หาได้ง่ายโดยไม่มีกำหนดต้องเชื่อวันหนึ่งวันใดแต่อิหม่ามอับดุลยูซุฟอิหม่ามมุฮัมมัดเนี่ยเขาบอกว่าฮาดาดัมสัตว์ที่เนี่ยเป็นดำมีเลือดดำเนี่ยแปลว่าเลือดเลือดนี่หมายถึงว่าถวายการเชื่อสัตว์การเชื่อสัตว์เนี่ยย่อมเป็นการสักการะหรือเป็นพิธีอิบาดะห์ชนิดหนึ่งเขาบอกว่าฮาดาดัมยะตะฮัลลัลบิฮิมินอิห์รอมิลฮัจญ์เป็นการเชื่อสัตว์เป็นการถวายการเชื่อสัตว์เพื่อปลดยะตะฮัลลัลอิห์รอมินฮัจญ์จากอิห์รอมของการทำฮัจญ์ฟะยักตัสุจึงต้องเจาะจงในการปฏิบัติเวียวมินนะฟรีในวันแห่งการเชื่อฟิลฮัจญ์ในช่วงฮัจญ์เป็นหาวันที่ถูกเจาะจงให้เชื่อในวันฮัจญ์ก็มีไม่มีนอกจากวันที่สิบและวันต่อไปที่ระบุว่าเป็นวันแห่งการเชื่อويتفرع على هذا الخلاف أن المحصر يستطيع على مذهب الجمهور أن يتحلل متى تحقق إحصاره بذبح الحج دون مشقة الانتظار كأقوام خجيان ميني سروة فسناكم جمهور وتهدو خيتو تسكت كم تكرام مهي تم حس مهي تم عمر حمتي لي كامي ساق نعم أبوية شير لي وانتي تم نبي تم มาจากมาดีนะห์นี่พาสัตว์มาด้วยพาสัตว์มาจากมาดีนะห์ไปถวายซึ่งเป็นพิธีอย่างนึงที่ทำได้ในการทำฮัจญ์ฝากพี่เชื่อนี่พาไปด้วยไม่ต้องไปหาซื้อที่นู่นนะเอาแพะเอาแกะจากเมืองไทยเนี่ยพาไปด้วยฮะก็มาบุญนะมันอยู่ตรงนี้ไงอะไรนะต้องหมาทำไมขึ้นได้เนี่ยเชิญเอาบ้านไปกินเลยไอ้พูดเขาบอกว่าแหมมิสลิมน่าจะทำก็ทีใครจะทำมุมเราให้เลยก็พาสักทีไปด้วยขึ้นเครื่องได้เหรออาจารย์เอาแล้วทำไมพวกยีรวมเนี่ยเวลาก็ไปเที่ยวที่ไหนก็พาหมาไปด้วยและกติกาที่สนามบินมีการอำนวยความสะดวกทุกประการจะขึ้นเครื่องจะมีกองสำหรับเข้ามีที่เฉพาะในเครื่องบินมีบริการอาหารก็ยังมีเลยเราก็จูงสัตว์ของเราเนี่ยแพะไปด้วยเอาไปไหนหนีไปถวายที่มักกะเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องขำนะแต่เป็นเรื่องที่เราควรมันแปลกอะจริงดูว่ามันขำแต่เราเนื่องจากว่าศาสนาของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่อยากจะบอกว่าไม่มีคุณค่านะมันเหมือนกับว่าไอแห่งกับมุสลิมบางคนนะครับตลอดชีวิตเนี่ยไม่ได้คุมฮิญาบไม่ได้พอจะมาคุมเนี่ยอายว่าจะตัดสินนะโอ้โหต้องคำนึงว่าดูไปนู่นแล้วเขาจะว่ายังไงดูไปนู่นเนี่ยนะหรือว่าเราเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ไว้เขาแต่พอจะตัดสินไว้เขาเนี่ยโอ้จะทำยังไงดีดูไปนู่นไอ้นู่นบอกว่าการนั่งขนาดนี้ก็จะจี้นู่นจี้แล้วจะทำยังไงมันก็เป็นกรณีเดียวแต่ยังไงก็ตามเรื่องภาษาปัจจุบันนี้เนี่ยนะมันเป็นข้อขัดขวางเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะทำมันนะก็ทำไม่ได้หมายถึงว่าเราเอาแพ้ไปดอนเมืองสิคงไม่ถึงหรอกแค่ประตูเนี่ยยามีมาทั้งหมดเลยมันก็มีลำบากบางอย่างนะลำบากบางเรื่องเพราะแพ้เนี่ยพอมันจะมีอาการจะอุจจาระอะไรเนี่ยแพ้นี่มันไม่รอ ไม่เหมือนหมาไม่เหมือนเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาบางอย่างนะก็สำหรับมันจะยิ้มมุ้งไม่ตรงไม่ตรงพอนะพาจัดมาเรื่องจะเชื่อเลยเอาถ้าไม่ได้พาจัดมาล่ะหาที่นู่นมีอ่ะก็ถูกห้ามที่สนามบินจะมีขายแท้ที่นู่นอ่ะไม่มีก็มอบหมายเดี๋ยวช่วยมาจัดการหน่อยนะฉันถูกนั่นนะจะต้องเสื้อฉัด เชือดสัตว์ก็ฝากเชือดด้วยเป็นเชือดที่มักกะนะเอามาเชือดที่เมืองไทยไม่ได้สัตว์ทีเนี่ยต้องเชือดที่มักกะนี่ไม่ลืมบอกสัตว์เชือดสัตว์ทีที่เชือดนะทุกประเภทเนี่ยต้องเชือดที่มักกะอยู่บอกเออถูกกัดวางนี่ดูมาเชือดมาเชือดที่นี่มาเลี้ยงวัวลังคาเนี่ยไม่ได้นะคนละเรื่องแต่สำหรับมัซฮับของอิหม่ามอบูยูซุฟอิหม่ามมุฮัมมัดเนี่ยอะลาเตอลิซอฮิบัยเขาบอกว่าเขาเรียกซอฮิบัยเนี่ยเพื่อนสองคนก็คงเป็นลูกศิษย์สนิทศิษย์เอกของอิหม่ามอบูฮานีฟะเขาเรียกซอฮิบัยฟะลาฮิลุอิลัยฮุมินนะฮ์โยติฮรอมไม่ได้หลุดได้ครองไม่ได้สมมติว่าเราไปตั้งแต่จุดแก้ได้เนี่ย15จุดแก้นะไปแล้วก็ถูกข้ามีสนามบินเข้ามาก็ไม่ได้กลับเมืองไทยก็ไม่ได้ก็เราต้องรอเครื่องนะแล้วทำยังไงดีสัตว์ก็ยังเชื่อไม่ได้ต้องรอถึงวันนู้นวันที่10ใช่ไหมในมัสยิดเนี่ยแล้วอย่างนั้นปวดได้ครองไม่ได้ก็ต้องเอ่อรออยู่ในสภาพครองเอ่อรอเนี่ยจนถึงวันที่10ถึงวันที่10แล้วเนี่ยผู้ว่าเทียนที่เรามอบหมายเขาแล้วเนี่ยเขาเชื่อแล้วนะจึงบอกว่าเชื่อแล้วเนี่ยปลดแอบลองได้มีในทัศนะของอัลซอฮิบัยแต่ทัศนะของจุนเนียไม่มีปัญหาไปตั้งแต่15จุดจะเอาได้เลยนะเราก็เชื่อหรือมอบไปเชื่อแล้วก็ปลดแอบลองเลยนะครับเชื่อที่ไหนذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى أن المخصر يذبح الهدي حيث أخصر شمرة بندى مذهب شافعي لا حنبلي خوبة هو قميت كتواني هاي تشير فبليني تي نمي تي تي تبهام تي تي تبهام فإن كان في الحرم ذبحه في الحرم فهو تبهام ميكيب كون حرم نكاين تشير في حرم وإن كان في غيره ذبحه في مكانه فسلامي تبقوا تتخذ قطوان في نعي نوجة في الحرم لكي نشير في من حتى لو كان في غير الحرم تنوى يناك في الحرم وأمكنه الوصول إلى الحرم تنوى يناك في الحرم لسع ما تجكو في الحرم وإن كان في غيره ذبحه في مكانه كي يناك الحرم كهل شيء كمن حتى لو كان في غير الحرم تنوى خوي ليس عن تي تنجك حرم وأمكنه الوصول إلى الحرم لن يقام سامات أمكنه الوصول إلى الحرم كنحرم لاني فذبحه في موضعه أجزاءه على الأصح สามารถเข้าถึงเขตฮารอมแต่ถึงมัสยิดไม่ได้นะเขตฮารอมทุกเขตฮารอมมันกว้างสามารถเข้าถึงเขตฮารอมแต่ไม่ได้เข้าถึงเขตฮารอมเชือดนอกฮารอมเนี่ยอัจจะอูบอกว่าถือใช้ได้ถือว่าใช้ได้ฮาลลัลอัชฮิลมัซฮับไนในทัศนะที่ถูกต้องของสองมัซฮับนี้ชะฮีละฮัมบะลีوذهب الحنفية من لا مذهب حنفي لك ميرن ينتقل أحمد إلى أن ذبح هدي الإخصار مؤقت بالمكان وهو الحرم كان شيء سقلينا مؤقت كنت شكانتي بالمكان وهو الحرم ثم كيتكو حرم فإذا أراد المحصر أن يتحلل تيتو شكت المحصر شكت تنية أن يتحلل تمكن لتخرم لازاي يجب عليه أن يبعث الهدية تنتنتم ما ترفع سبلينا إلى الحرم سوكي الحرم فيذبح لتوكيله لتو حيث تشير تانكه نيابة عنه تانكه في الحرم نيكي الحرم ثم لا يحل لتي هو ميسى ما تلت إحرام ببعث الهدية ولا بوصوله إلى الحرم ไม่สามารถปลดอิหรอมด้วยการที่มอบหมายให้เชื่อหรือการที่สัตว์พลีเนี่ยถึงเขตฮารอมอย่างเดียวฮัตตัลบะฮะฮิลฮารอมจนกระทั่งถูกเชื่ออย่างแน่นอนไม่พอนะ ฉะนั้นอะไรเป็นมอบหมายให้เชื่อแทนนั้นเอามอบหมายนี้ตัวได้เนี่ยยังไม่ได้เอ้าเขามอบหมายแล้วแล้วกษัตริย์นี่ถึงแล้วแต่ยังไม่ได้เชื่อก็ยังปลดไม่ได้ต้องรอให้เขาถึงเวลาเชื่อนี่นะจนกระทั่งสามารถปลดอิหร่ามได้ولو ذبح في غير الحرم لم يتحلل من الإحرام. لأن مذهب لي مذهب حنفي كشيخ ناكيت حرم منا بلوت إحرام مداي تون أو ماي تون شيخ ماي. مذهب شافعي حنبلي نفوت لهم شتان في شيخ نا شتان في شيخ.مذهب شافعي مذهب حنبلي قال ان التعب استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نبي ذكر ثمن فانه نحر هديه في الحديبيه الذي ذكر فتيكم كان موثق خطواه في تنبؤ الحديبيه حين احصر 105 في مكه وهي من الحل ثم تنبؤ الحديبيه من يناقض حرم يناقض الحل ناقض حرمبدليل قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محلة الله بيتمني فوق مشركين بقول فوق منين هام نبي مهك أو إخرام كنا في سبلي الهدي قول نبينا معكوفا توك هام أن يبلغ محلة توك هام مهك أو تنفتان في كون شئت كهما عشان دواء في شئت دون هما نكتل الحرمแต่พอถูกห้ามแล้วเนี่ยนบีรอให้เข้าฮารอมด้วยนบีไม่ได้รอเชื่อตรงนั้นเลยการกระทำของนบีย่อมเป็นหลักฐานที่อ้างอิงได้ว่าอนุโลมเชื่อในสถานที่นอกเขตฮารอมอัสตะดัลลูละเขาอ้างด้วยมิมายรูจิอูอิลาฮิกมะติตัชรีอิตะฮัลลุลได้อ้างถึงฮิกมะเหตุผลตัชรีอิตะฮัลลุลที่เหตุผลที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติให้คนที่ถูกห้ามทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์นั้นสามารถปลดอิห์รอมได้ด้วยการเชื่อสติทำไมบัญญัติอย่างนี้บัญญัติเพื่อความสะดวกมินัตตัชฮีลความสะดวกวะรฟะอัลฮัรัจก็ที่บัญญัติให้เชื่อสติจะได้ปลดอิห์รอมนะทำในความสะดวกให้คนทำมุรอฮฺและจะไหนเลยพอจะมาเชื่อนี่มันลำบากแหละลำบากขึ้นแทนที่จะอำนวยความสะดวกอ้าวถูกห้ามที่ไหนจะเชื่อที่นั่นนะเพราะมันสะดวกสำหรับคนที่ห้ามแต่ถ้าถูกห้ามแล้วนะให้เชื่อเอาอย่าต้องเชื่อตรงนั้นนะต้องส่งไปถึงนู่นต้องเข้าไปถึงฮารัมโอ้ยแสดงว่ามันไม่สอดคล้องกับความสะดวกอันเป็นวัตถุประสงค์ของบทบัญญัตินี้แต่มาฟ้าและเป็นมูนีเช่นที่อิหม่ามอิบนุกุดามะได้บอกในหนังสืออัลมูนีอัลมูนีนี่ต้องระวังนะมูนีนี่บางคนอ่านตำราตำรามุกนีเนี่ยมีหนังสือหลายเล่มเรียกว่าอัลมุกนีก็ละฟิลมุกนีอุลามะที่จะใช้ตำราแล้วก็เชี่ยวชาญนี่นะเขาจะชอบสรุปก็ละฟิลมุกนีท่านได้กล่าวในหนังสืออัลมุกนีฮะถ้าคนที่ไม่ทันนะก็คงจะสับสนมีอัลมุกนีของอัลกอบีอับดุลจับบาร์มีอัลมุกนีของอิบนุกุดามะมีอัลมุกนีของอิบนะของอัชรบีนีมีอัลมุกนีของอิบนุฮิชามซีมุกนีมุกนีทั้งนั้นน่ะแต่มันเป็นชื่อสรุปนะชื่อสังเกตชื่อย่ออัลมุกนีของอัลกอบีอับดุลจับบาร์เนี่ยในวิชาปัจจาริยะที่ได้ของชาวมุอ์ตะซิละเนี่ยพอเขาบอกว่ากานะฟิลมุกนีอันนี้เนี่ยถ้าถูกกระดูในหนังสือที่พูดถึงเรื่องอะกีดะห์เรื่องอุซูลุดดีนนะก็คืออับดุลจับบาร์ของอัลกอบีอับดุลจับบาร์ที่สับสนแล้วกานะฟิลมุกนีไม่ใช่ของมุกดามะห์ถ้าพูดถึงเรื่องอะกีดะห์นะไม่ใช่ก็ต้องของอัลกอบีอับดุลจับบาร์ถ้าพูดถึงวายกอนอะรับบางครั้งก็บอกว่ากาลฟิลมุกนีเยอะมากเลยอ่ะกาลฟิลมุกนีเหมือนกันเลยก็มากาลฟิลมุกนีมีมุชมุกนีของอิบนุกุดามะห์อัลมุกนีเนี่ยมูนิลอารีบมูนิลอารีบที่กวาอิดอัลอารีบของอิบนุฮิชามินีวะยะกอนก็เรียกมุกนีเหมือนกันเพราะว่ากาลฟิลมุกนีตรงนี้เนี่ยคือหนังสือ อัลมุกนีของอิบนุฮิชามไม่อยู่ในกุรอานไม่เกี่ยวกับเรื่องฟิกไม่เกี่ยวกับเรื่องนิติศาสตร์มีสองมุกนีเหลือสองมุกนีอัลมุกนีฟิลฟิกมุกนีกุรอานแล้วก็อัลมุกนีฟิลชัรฮีอัลมินฮาจลิชรีสองมุกนีในนิติศาสตร์แต่อันหนึ่งมุกนีมุกนีกุรอานเนี่ยมัซฮับฮัมบะลีมุกนีฟิลชัรฮีมินฮาจลิมัซฮับชาฟิอีแล้วจะจำแนกได้ยังไงนี่แหละมันจะเป็นปัญหาถ้าเป็นตำราที่อ้างถึงมุกนีโดยที่เจ้าของตำรานี้อยู่ภายหลังยุคของอิบนุกุดามะและก่อนยุคของชิรบีนีแต่ชิรบีนีมาทีหลังอิบนุกุดามะศตวรรษที่7ชิรบีนีศตวรรษที่10ถ้ามีอิหม่ามมาอ้างถึงอิบนุกุดามะฮัมบะลีเนี่ยซึ่งสะยืนในศตวรรษที่เจ็ดจะรู้ยังไงก็ต้องเป็นอันหนึ่งที่มาที่หลังที่มาที่หลังอิมุกุดามะนะก่อนชิรบีนีเนี่ยเป็นไปไม่ได้ว่าอัลมุกนีเป็นนี่ของชิรบีนีอันนี้นะนะอันเนี้ยอันเนี้ยเขาพูดถึงมุกนีของอิมุกุดามะไม่ได้พูดถึงชิรบีนีทำไมเขามาหลังอิมุกุดามะไม่ได้มาก่อนไม่ได้มาหลังชิรบีนีแต่ถ้าหากว่ามาทั้งสองมาหลังทั้งสองอันนี้ก็ต้องระบุบางครั้งไม่ระบุบางครั้งไม่ระบุและจะรู้ยังไงมันเป็นความละเอียดเกี่ยวกับประวัติของตำราและประวัติของผู้เขียนและคำนองของการพูดตรงไล่ต่อไปนะครับอันนี้สำหรับคนที่เรียนเยลาلأن في المؤلف هو لأن ذلك يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدي الحرام. يقول هو عن هكون كذا بنخبره كتوم بيشير نخرم منا يفضي من تكم هاي تعذر الحل كم هاي كان تهرم من يأكل لتعذر وصول الهدي الحرام. برو كان دي كلام سطلي بيشير كي كهرم منย่อมจะลำบากขึ้นการบวชเรามันก็จะลำบากไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่บังควรที่จะบังคับตรงว่าต้องไปเชื่อในเขตฮารอมพวกฮาลาฟียะที่บอกไม่ได้ต้องไปเชื่อข้างในในฮารอมเขาอ้างถึงอะไรอ้างถึงอายะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าในสุรานีและสุรบะกรานีว่าลาตัพลิกูรุสตุมฮัตตายัลลุกัลฮะดีมะฮิลละวะจ้าวยาโกนศีรษะจนกว่าสัตว์ที่ของเจ้าเนี่ยได้ถึงที่ของมันเขาบอกว่าที่ของมันนี่ก็คืออัลฮารอมคือเขตฮารอมนั่นแหละนะครับแต่อุลามะอื่นบอกว่าไม่ใช่มะฮิลละนี่ก็คือที่เชื่อของมันนะจะเป็นฮารอมหรือนอกฮารอมก็ตามนะครับพูดยาวไปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็เป็นเรื่องละเอียดค่อนข้างไม่มีใครศึกษาเรียนรู้ตรงนี้นะครับแต่เราเกิดมีปัญหาแบบนี้จะเชื่อยังไงสรุปว่าทัศนะที่ถูกต้องเนี่ยคือทัศนะของจุมฮูรว่าเชื่อนอกเขตฮารอมได้แต่สัตว์ที่จะบริจาคให้อาหารเนี่ยต้องคนที่อยู่ในฮารอมนะเอาไปกินเองนี่ไม่ได้แต่เอาไปแจกนอกคนข้างนอกนี่ไม่ได้ต้องไปมอบที่นู่นแต่เชื่อนอกเขตฮารอมได้นะครับถ้าบอกอย่างหนึ่งอันนี้โดยหลักการนะที่มีระบุในคุรานและสุนนะเชื่อนี่ก็บอกว่าเชื่อในฮารอมนอกต้องไปมอบที่ฮารอมแต่ดังนี้ล่ะผมย้ายที่ไปทำฮัจญ์นะไม่ต่ำกว่าสองสามล้านทุกปีส่วนมากนะครับเขาก็จะตำหนิตัวกันหมายถึงว่าต้องเชื่อกันนี่หมายถึงว่าไม่ต่ำกว่าแพะนี่นะหรือแกะหรือตัวรวมโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าล้านกว่าตัวไม่ต่ำล้านกว่าตัวเอาอะประชากรที่มักกะที่มีสิทธิ์รับสัตว์พีที่เชื่อนี่นะถ้าแจกให้คนละตัวนะก็ยังมีนะถ้าไปแจกประชากรที่มักกะเนี่ยนะไม่ถึงสองสามแสนอะถ้าไปแจกนะเอาคนละสองตัวอะแต่ไม่มีใครจะรับนะทำไมไม่มีตู้เย็นจะเก็บพอครอบครัวมีห้าคนได้คนละสองตัวแค่สิบตัวมีตู้เย็นที่ไหนจะมาเก็บ มากกว่านั้นนะชาวมักกะฮ์เนี่ยมีร่ำรวยแล้วจะไปให้แกนี่บอกว่าจะให้ฉันน่ะเองเอามั้ยเอามั้ยเขาไม่รับกันหรอกเอาแล้วทำยังไงอ่ะมายุบหนึ่งเอาเฉียดแล้วทิ้งทิ้งจนมีปีหนึ่งโอ้โหเฉียดเป็นแสนแล้วเนี่ยกลัวโรคระบาดอุลามะก็เลยประชุมกันอุลามะประชุมของสภาลูกมุสลิมนะมาจากฟิกฮีที่จุดได้เขาเรียกอุลามะไม่ได้เรื่องนี้นิ่งไม่ได้เอายังไงตามบทบัญญัติชัดเจนเลยเชื่อไม่ต้องแจกให้คนยากจนที่มัสยิดเขาแต่ไม่มีระบุว่าถ้าไม่มีคนยากจนจะไปแจกที่ไหนอันนี้ไม่มีระบุแต่ขอคำนี้ใช้จากอุลามะว่าจะเอายังไงถ้าจะแจกให้ที่นี่นะก็ไม่เอากันก็หมายถึงว่าก็เปิดจะให้เปิดตู้เย็นจะทำโครงการตู้เย็นใหญ่ตู้เย็นยักษ์แค่นั้นแล้วเก็บไว้อย่างนั้นนะก็ไม่มีใครจะเอาคนที่มันคนร่ำรวยแล้วอันนี้ใครต้องการก็เลยมีฟัตวาออกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยอนุญาตให้นำสัตว์ทีเนี่ยให้ไปแจกแบ่งประเทศที่ยากจนก็เป็นฟัตวาประวัติการนะครับเป็นครั้งแรกที่อุลามะได้สรุปตรงนี้แล้วก็คงมีเรื่องเยอะที่เกี่ยวกับเรื่องฮัจญ์เนี่ยที่มันมีปัญหาใหญ่หลักฐานตรงนี้ไม่มีเจาะจงต้องการเรื่องนี้นิดหน่อยอย่างเช่นเรื่องขว้างหินนะขว้างเสาหินนะเรื่องขว้างหินนี่ก็เป็นปัญหาเพราะที่นบีทำนี่ขว้าง3วันเนี่ยตั้งแต่กลางวันตอนเที่ยงนบีไม่ได้บอกว่าขว้างก่อนหน้านี้เนี่ยผิดหรือใช่ไม่ได้นบีไม่ได้พูดแต่ที่นบีทำ3วันนี่นะตั้งแต่เที่ยงหลังเวลาดุรีนะแล้วบอกกับซอฮาบะฮ์คุณว่าอันนี้มันจนเอาจากชั้นซึ่งการปฏิบัติมันสิกการุณีฮัจญ์ที่ประสบปัญหาว่าวันเดียวนะเวลาเดียวซึ่งเวลาประเสริฐตั้งแต่เที่ยงกลางวันหลังเราดูดีถึงว่าฟรีเนี่ยก็ประมาณ3ชั่วโมงเที่ยงครึ่งถึง3โมงครึ่งเนี่ย3ชั่วโมงต้องมี3ล้านคนไปขว้างเสาหินจะเคลียคนชาราคนป่วยนี่ก็อนุโลมให้ถึงกันทมุนแต่ส่วนมากคนก็ไม่เอาก็เอาประเสริฐถ้าเฉลี่ยแล้วนี่นะคนที่สละสิทธิ์คนที่อะไรเงี้ยก็ยังต่ำมาห้าแสนหกแสนคนนะเวลาเดียวซึ่งสถานที่ของเสาแห่งหนึ่งนะครับที่จะกว้างนะไม่ถึง3 4ไร่โดยประมาณนะสามสี่ไร่นี่คือจะมาบรรจุจำนวนคนจะได้คว้างเสาหินและสามารถคว้างได้นะคว้างไม่ถึงละแต่มันมีกว้างกว่านี้นะมาถึงนู่นนะมีแน่นี่มันกว้างแต่คนที่อยู่ห่างจากเสาสักกิโลนึงจะคว้างได้ไงเอ้ยว่าบริเวณสักสองสามไร่เนี่ยบริเวณพอเห็นเสาแล้วก็คว้างในหลุมได้นะก็ประมาณสองสามไร่สองสามไร่เนี่ยต้องมีกี่แสนมากี่แสนมากว่าเอาสมมติว่าจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอ่ะเข้าแล้วออกแล้วเข้าอย่างเงี้ยห้าแสนเนี่ยสลับมันต้องมีปัญหาต้องมีปัญหาทุกปีถ้าไม่มีคนตายก็แบบมีคนโดนเหยียบคนมีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้อุลามะซาอุดีตะกอนู่นน่ะไม่ยอมขยับเลยก่อนละหมาดดูรีเนี่ยคว้างไม่ได้ไม่มีหลักฐานจริงๆเนี่ยต้องสีมันหักมานะบอกว่าไม่ได้แต่มีทัศนะบางทัศนะรายงานจากอับดุลฮามิดและบางอิหม่ามบอกว่าได้เริ่มแล้วมีอุลามะที่ซาอุดีเรียกร้องให้วินิจฉัยเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วทุกปีเนี่ยตาย200 300อิสลามคงไม่มีหลักฐานที่จะรองรับว่าต้องรักษาหลักการตรงนี้ถึงแม้ว่าจะตายกันขนาดนี้ก็ตามไม่น่าจะเป็นวัตถุประสงค์แห่งบทบัญญัติของผู้เป็นเจ้าจึงเรียกร้องก็น่าจะมีการปรับปรุงหรือการวินิจฉัยเรื่องนี้ก็กำลังคอยติดตามเรื่องนี้นะครับอย่างต่อเนื่องเพราะมันก็จะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะเรื่องนี้เนี่ยเขาเคร่งครัดกันมานานแล้วเราก็เคร่งครัดตามอุลามะฮ์เราก็ไม่กล้ามีคนมาถามว่าจะสร้างก่อนผมก็บอกผมก็พัฒนาการมาจากส่วนมากเลยไม่ได้แ แต่ถ้าอุลามะปัจจุบันส่วนมากเขาเห็นว่าวินิจฉัยแล้วว่าสมควรที่จะอนุโลมตรงนี้เนี่ยเราก็ตามได้เพราะมีน้ำหนักตรงนี้แต่ถึงแบบนี้เนี่ยน้ำหนักก็คงอยู่กับบรรดาอุลามะในยุคก่อนที่เขาบอกว่าไม่ได้นะครับเราก็ต้องติดตามตรงนี้อย่างใกล้ชิดเพราะถ้าหากว่าอนุโลมแล้วโอ้สบายมากเลยตั้งแต่ซุบฮ์นะนึกออกไหมตั้งแต่ซุบฮ์เนี่ยถึงกลางคืนเลยโอ้โหสบายมากเลยคนที่ไม่เคยไปเนี่ยคงไม่นึกภาพนะพูดถึงอะไรไม่ใช่ม็อบสนธินะ เดินกันห่างกันคนละสองคนคนละสองเมตรนะ ไม่ใช่คนนี่นะไปนะตูงหรือมัดตัวบางคนเนี่ยผูกเชือกนะถ้าผูกเชือกกับแม่กับลูกเขาเนี่ยไปหมดเลยกระเด็นไปหมดเลยเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของมุสลิมบางคนนะครับในการในวินัยของการปฏิบัติศาสนกิจมันก็ต้องปรับปรุงอุลามะก็เลยให้คิดบอกว่ามันต้องแก้มันต้องปรับปรุงภาพพจน์ของมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจที่สะท้อนกับสายตาชาวโลกว่ามุสลิมอย่างนี้เวลาทำไมบาดานี่เขาอย่างนี้กันนะเขาทำไมแย่งที่แย่งกว้างแย่งไอ้สุดท้ายมันต้องฆ่ากันอ่ะฆ่ากันแล้วพอล้มคนเดียวนะไม่มีละคุณจะระวังไม่เหยียบมันไม่มีทางเพราะถ้าไม่เหยียบมันท่านจะโดนเหยียบทำไมเหยียบเขาจะมีเห็นเลยอ่ะศีรษะมีเลือดไหลมันจะตายแล้วอ่ะจะช่วยจะก้มช่วยนี่นะไม่มีทางเขาจะก้มทันทีเลยอ่ะไปด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นเรื่องที่เครียดเครียดเหมือนกันนะทุกปีนะทุกปีเนี่ยพวกกษัตริย์เจ้าหน้าที่ที่ซาอุดีเนี่ยเขากินยาปาริเซนมอลเนี่ยไม่รู้กี่ทีเครียดมาเติมอีกหน่อยนะครับจะได้เข้าใจเรื่องต่อไปอันว่าคนมุสุกอันว่าประเภทมุสุกพิธีฮัจญ์พิธีฮัจญ์มีกี่พิธีมีสามพิธีหรือวิธีก็ได้มีสามวิธีนะวิธีแรกก็คืออัตตมัตโตตมัตโตนี่มาจากมุตาห์มุตาห์ไม่ใช่มิกาห์มุตาห์นะตมัตโตมีประโยชน์มีความสุขเรียกตมัตมีความสุขยังไงตมัตโตนี่แยกอุมเราะห์จากฮัจญ์ท่านไปนะไปครองอิห์รอมนิดเดียววันสองวันสามวันทำอุมเราะห์เสร็จแล้วออกบวชช่วงเวลาจะรอถึงช่วงฮัจญ์ในวันที่8นี้นะก็อยู่สบายไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นพอถึงวันที่8นี่ก็ครองอิห์รอมเพื่อทําฮัจญ์อีกทีนึง5วัน6วันช่วงฮัจญ์นี่แล้วจบนี่นะอิห์รอมอุมเราะห์เนี่ย2สามวันอิห์รอมฮัจญ์5 6วันรวมทั้งหมดนี่ก็ประมาณ8วันนอกจากนั้นเวลาฮัจญ์ทั้งหมดนี่แล้วท่านมีความสุขตรงไหนตรงที่ไม่ได้อิห์รอมข้อห้ามต่างๆไม่ต้องห้ามโกนศีรษะห้ามใช้น้ำหอมห้ามใช้สบู่หอมมานี่ที่เป็นข้อห้ามสำหรับคนที่ของรอนี่ให้ท่านได้เพราะท่านปลดอิห์รอมจากอุมเราะห์แล้วก็รอช่วงที่จะไปของรอนของฮัจญ์ก็เรียกแต่มัตตัวหมายถึงว่ามีความสุขมีความสะดวกแต่สำหรับอันอิฟราดวิธีที่สองอิฟราดแปลว่าเดียวนี้ก็คือครองอิห์รอมเพื่อทำฮัจญ์ตั้งแต่ออกจากบ้านนี่นะไม่ได้ตั้งใจไปทำอุมเราะห์ก่อนนะฮัจญ์อย่างเดียวก็คิดดูสิอย่างเราเนี่ยออกคนไทยเนี่ยออกจากเมืองไทยนี่นะครองอิห์รอมไปทำฮัจญ์อิฟราดอย่างเดียวก่อนช่วงครั้งเนี่ยบางคนที่มาไปในชุดก่อนนี่นะเกือบเดือนหนึ่งคนที่ไปล่าสุดเลยเนี่ยก่อนช่วงครั้งเนี่ย8วันแต่คนที่ไปก่อนหน้าเดือนหนึ่งนะต้องอยู่ในชั้นอิห์รอมทั้งเดือนถึงช่วงเวลาฮัจญ์ไม่ได้มีความสุขเพราะมีข้อห้ามเยอะแยะและคนที่ทำอิห์รอมเนี่ยมักจะลำบากเกี่ยวลำบากเรื่องการแต่งตัวโดยเฉพาะเขาต้องครองชุดอิห์รอมอยู่ตลอด ทั้งเดือนเลยนะอย่างนี้นะไปใส่ต๊ดใส่ทั้งเดือนอะไรไม่ได้เลยนะต้องครองตลอดพอถึงนู่นนะวันสุดท้ายของฮัจญ์ถึงจะปลดก็ไม่ต่ำกว่า10-15 วันเนี่ยคนที่จะครองนะแน่นอนเวลาของไอ้รอมีนะมันก็จะเพิ่มมากกว่าของตะมัตตุนะครับที่รอนละไม่ใช่กุรอานนะที่รอนอัลกิรอนกิรอนแปลว่าคู่จับคู่จับคู่อุมรอกับฮัจญ์จับคู่มาทำด้วยกันด้วยการครองไอ้ครอมทีเดียวออกจากเมืองไทยเนี่ยนี่ละบัยกัลลอฮุมมะอุมรอตันวะฮัจญ์พอถึงที่นู่นไม่มีนะเราจะตะวาฟหรือจะสะอาดเนี่ยตะวาฟสะอาดเนี่ยก็ตะวาฟและสะอาดเพื่อฮัจญ์และอุมเราะห์ด้วยกันฉะนั้นเราก็จะรอถึงทำฮัจญ์พอทำฮัจญ์เสร็จแล้วเนี่ยตะวาฟและสะอาดของฮัจญ์และอุมเราะห์เนี่ยอันเดียวกันกิจกรรมฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยมันจะผสมประสานกันในกิจกรรมเดียวถึงเรียกว่ากิรอนจับคู่ทีนี้อันไหนที่ดีกว่าที่ดีเลิศสำหรับผู้ศรัทธาที่ต้องการปฏิบัติศาสนกิจหรือประกอบพิธีฮัจญ์การหลักฐานชัดเจนแบบตะบิสลลลอฮฺอะลัยฮิวซัลลัมวิธีที่ดีที่สุดก็คืออัตมัตตุที่ท่านนบีเรียกร้องให้ศาฮาบะฮ์ทำที่ท่านนบีบอกว่าวิธีอัตมัตตุนี่เป็นวิธีที่อัลลอฮฺทรงประสงค์จนถึงวันกิยามะฮ์เพราะฉะนั้นอุลามะส่วนมากเลยมีทัศนะว่าตะมัตตุเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่มีอีกทัศนะหนึ่งที่บอกว่าอิสลามเนี่ยดีที่สุดมีทัศนะว่ากิรอนดีที่สุดที่บอกว่ากิรอนดีที่สุดเนี่ยเพราะว่านี่คือวิธีที่ท่านนบีทำแต่คนที่บอกว่าตะมัตตุดีกว่าบอกว่าถึงแม้ว่านบีทำแต่นบีสั่งสอนให้ทำดีที่สุดก็สิ่งที่ท่านนบีสั่งเนี่ยย่อมดีที่สุดแล้วนะครับแล้วทำไมท่านนบีไม่ได้ทำตะมัตโต้ถ้ามันดีที่นบีไม่ได้ทำตะมัตโต้กับสหายอันเนื่องจากว่าท่านนบีพาสัตว์ไปด้วยพาสัตว์มาจากมาดีนาไปเชื่อที่มักกะฮ์สำหรับคนที่พาสัตว์ไปจะปลดอิห์รอมเนื่องจากการทำอุมเราะห์ไม่ได้แล้วแต่สำหรับคนที่ไม่ได้พาเนี่ยจะทำอุมเราะห์ละฮัจญ์เหมือนนบีอุมเราะห์ละฮัจญ์พร้อมกันแต่พอมาถึงมักกะฮ์แล้วอยากจะเปลี่ยนใจจะมองร้อยอย่างเดียวเนี่ยได้แต่สำหรับคนที่พาจะไม่ด้วยนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นนบีก็เลยเปลี่ยนเป็นตะมัตโต้ไม่ได้แต่เรียกร้องให้สาบเปลี่ยนใครที่ไม่ได้พาสัตว์มาเชื่อนะก็ให้ปลดและเป็นองค์ร้อยอย่างเดียวอย่าให้รอถึงฮัจญ์เหตุผลของอุลามะที่บอกว่าอัลอิฟรอดเนี่ยดีที่สุดเขาบอกว่าเพราะมันเดียวนี่ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มอามัยหรือการกระทำยังไงเพราะว่าทำอุมรอและทำฮัจญ์ถ้าผสมเหมือนตะมัตตุและกิรอนนี่นะไม่ต้องมาอีกแล้วแต่สำหรับเราให้ทำฮัจญ์อย่างเดียวให้ทำฮัจญ์อย่างเดียวแล้วทำอุมรอนี่ให้กลับบ้านแล้วก็มาอีกทีนึงมันจะเพิ่มอามัยเพิ่มการปฏิบัติเพิ่มการกระทำจึงเพิ่มผลบุญไปด้วยนี่ก็เป็นการแก้ความเข้าใจของคนที่เข้าใจว่าอิฟรอดเนี่ยมันดีเพราะเขาเข้าใจว่าท่านนบีทำถ้าสาระที่ถูกต้องนบีไม่ได้ใช้อิฟรอดนบีใช้กิรอนเพราะฉะนั้นคนที่จะมีทำอิฟรอดนี่นะการทำอุมเราะห์เนี่ยหลังการทำฮัจญ์ของเขานี่นะในทัศนะที่ถูกต้องนี่นะมันไม่มีแบบฉบับแต่ชาวฮุมันนี่ก็คือให้กลับบ้านแล้วก็มาอีกทีนึงแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ไม่มีข้อห้ามนะครับแต่ก็แบบฉบับนะไม่มีข้อห้ามเดี๋ยวมีเรื่องเกี่ยวกับท่านอุมัรเนี่ยอุมัรได้มีความเห็นว่าการทำตะมัตโต้กับการทำกิรอนเนี่ยมันทำให้คนน่ะนะไม่ค่อยไปมักกะฮ์กันทำไมเอาแบบประหยัดไปทำอุมเราะห์ละฮัจญ์ทีเดียวเลยจบอุมาร์ก็เลยห้ามไม่ทำตะมัตโต้กับกิรอนทำไมอ่ะก็นี่เอาแบบประหยัดนะก็ไปทีเดียวแล้วจบไม่มีการขยันที่จะมาอีกทีนึงเดี๋ยวจะเข้าใจเหตุผลที่หลัง ก็ทบทวนอีกทีนึงนะครับเรื่องการทำอุมเราะห์ละฮัจญ์อีกทีนึงเราจะเข้าทำอุมเราะห์เนี่ยเราต้องจากมีกอดพอมาถึงมัสยิดฮารอมเริ่มตั้งแต่หินดำตรงนี้นะครับยืนอย่างนี้เนี่ยหันยังใบต้นเนาะแล้วก็กล่าวอัลลอฮฺอักบัรหรือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วเริ่มตะวาฟบริเวณกะบะถึงรุกุนยามานีลูกถ้าลูกไม่ได้เนี่ยก็ไม่ให้ชี้นะครับแล้วระหว่างรุกุนยามานีกับฮะจรอัสวัดนี้ให้กล่าวรับบะนาติลาฟิดดุนยาฮัสนะฮ์วัลอาคิเราะฮ์ฮัสนะฮ์กินอะซาบันนะฮ์ให้ลูกยิ้มดำหรือตัวยิ้มดำจบไม่ได้นี่ก็ให้ยกมือนะครับยกมือแบบนี้ยกมือแล้วศีรษะนิดนึงนะครับเจ็ดรอบนี่ก็ถือว่าครบพิธีตะวัฟแล้วพอครบพิธีตะวัฟแล้วเนี่ยช่วงสุดท้ายก่อนที่จะครบพิธีตะวัฟนี่ก็ให้ยกมือเหมือนกันแล้วกล่าวอัลลอฮ์และไปนั่งมาหลังมาก่อนอิบรอฮีมนี่นะสองรักะแต่เรียกเราคุณยังจะคิดดูอ่านฟาติฮะห์ไปตะฮูรุนแล้วก็ที่สองอ่านฟาติฮะห์กุลลอฮุอะฮัดนะครับแล้วมาเสร็จแล้วก็ให้ไปดื่มน้ำจำจำถ้าได้ถ้าไม่อยากจะดื่มหรือคนที่มีปัญหาด้านปัสสาวะก็ตามสุนนะห์นี่ให้ดื่มเยอะเพราะนบีไปดื่มฟาตะชะริบะฮัตตะตะฎอลละดื่มจนน้ำจนที่โคงนี่มันเต็มท้องเลยตะฎอลละนี่มาจากดูรั่วเนี่ยรั่วชี้คงเนี่ยเริ่มขยายตัวขนาดนี้เลยทำไมบารักัตเนี่ยยิ่งกินยิ่งดีแต่สำหรับบางคนอาจจะมีปัญหาด้านปัสสาวะนะพอจะชิ่งชิ่งยิ่งดื่มก็ยิ่งชิ่งแล้วมีปัญหาเรื่องห้องน้ำว่าพอไม่จะไปสะแอเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วต้องไปแล้วทีนี้ก็ต้องระวังให้นี้นะก็ไปดินแล้วอยู่แล้วก็ไปแสนี่นะครับระหว่างซอฟาและมารวะห์ขึ้นบนซอฟาอ่านซิกเก็ตต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับตรงนี้ใครจะไปทำอุมเราะห์นี่ก็บอกด้วยจะได้ปิงตัววิเศษไม่เก็บตังค์นะครับไม่เก็บตังค์แต่จะเก็บบุญอย่างเดียวอินชาอัลลอฮ์ขึ้นซอฟาแล้วก็เดินไปสู่อัลมารวะห์นะครับเจ็ดรอบเหมือนกันเราเหมือนกันเริ่มสตาร์ก็จะจบที่มารวะรอบที่เจ็ดคือมารวะขอดูอาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็โกนศีรษะนั่นแหละคืออุมเราะห์โดยสังเขปมาถึงฮัจญ์นะครับฮัจญ์ในวันที่8คือวันตะรุยะห์วันที่8เราก็จะครองอิห์รอมที่มักกะห์อันนี้พิธีตะมัตตุอ์นะนี่อุมเราะห์เสร็จแล้วปลดอิห์รอมเรียบร้อยแล้วอยู่ที่มักกะห์สบายๆเนี่ยใส่โต๊ะไปละหมาดไม่มีอะไรมีปัญหาจะร่วมหลับนอนกับภรรยาใส่น้ำหอมโกนศีรษะจะจะเกลี่ยโกนเขานะจะตัดเล็บไปนี่มีปัญหาบางคนไปแล้วก็ทุกอย่างโกนทุกอย่างโกนหมดเลยอัลลอฮฺอัลลอฮฺอิห์รอมนี่อัลลอฮฺให้นะเขาเนี่ยเริ่มเห็นนู่นเห็นด้วยเสน่ห์ของชินานบีพออุมเราะห์เสร็จแล้วนี่แทนที่ชูกรอัลลอฮฺที่ทำไมบ้านเสร็จแล้วนี่นะมานอนมืดเลยมืดยังไงอ่ะโกนเขาหมดบางคนบอกว่าสว่างขึ้นแต่ผมบอกว่ามืดลงเพราะมันทำลายสุนนะของนบีอ่ะนะนี่ไปอยู่ที่มักกะห์ยิ่งอยู่ที่มักกะห์ไม่เห็นมีกฎระเบียบของข้าราชการสักทีนึงอยู่ที่นู่นก็น่าจะสะดวกดูกลัวไม่หลอกกันไปหลอกหรือไปทำไมบาดาลกันระวังนะบางเรื่องตรงทบทวนครับอันนี้อยู่สบายสบายนะครับแต่บางคนที่อยู่ที่นู่นก็อาจจะไม่สบายบางประการนะครับถึงวันที่8วันตะรุยะห์นี่ก็ครองอิห์รอมอีกทีนึงที่มักกะห์ที่มักกะห์นี่ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปตะไลไม่ต้องไปเยรูซาเล็มไม่ต้องไปไหนที่มักกะห์นี่นะที่บ้านของเราที่พักของเราครองอิห์รอมละบัยกัลลอฮุมมะฮัจญ์นั่งรถเมล์ก็จะไปถึงมีนาเป็นของเราจะอยู่ที่มีนาที่นู่นละหมาดซุบฮ์ที่มักกะห์ครองเราไปอยู่ที่มีนาเนี่ยละหมาดซุฮรีสองรักอะห์ถึงเวลาซุฮรีก็ละหมาดสองรักอะห์ถึงเวลามักริบถึงเวลาอิชาที่สองข้างคืนที่มีนาถึงเวลาซุบฮ์อีกละหมาดซุนนะห์ซุบฮ์อีกสองและละหมาดซุบฮ์อีกสองขึ้นรถหรือจะเดินไปไหนไปนู้นไปอาราฟัตเดินทางไปสู่อาราฟัตตอนซุนนะห์ของนบีให้ไปอยู่ที่ละมีรอซึ่งละมีรอนี่จะอยู่นอกเขตอาราฟัตช่วงก่อนดุฮรี จนถึงเวลาดูรีท่านนบีก็จะเข้าอารอฟะห์เข้าอารอฟะห์ละหมาดดูรีอัชรีรวมญะมะย่อกษัตริย์2 2และกล่าวปราศัยสุบะภายหลังภายก่อนละหมาดก่อนละหมาดดูรีอัชรีรวมและย่อนี้นะให้มีการปราศัยการขุตบะห์และตลอดวันนี้ท่านนบีก็จะยืนหันหน้าไปยังกิบละโดยที่ภูเขาอาราฟาเนี่ยรุจบันอัลรอฮ์มานีที่จริงเนี่ยภูเขานี้เนี่ยนะเดิมดั้งเดิมเนี่ยเขาไม่เรียกภูเขาอาราฟาอาราฟานี่คือสถานที่คือลำธารและรอฮ์มานีมันก็ไม่ใช่ชื่อของมันรอฮ์มานีเนี่ยชื่อชาวบ้านจะบอกรอฮ์มานีเพราะว่าอาราฟานี่เป็นวันแห่งความเมตตาก็เลยจะบอกรอฮ์มานีแต่ชื่อของมันเนี่ยชื่อโบราณของมันเนี่ยเจบัลอิลาลเจบัลอิลาลนะครับอันนี้ค่อนข้างไม่เคยมีใครรู้นะครับก็ต้องสำหรับคนท้องถิ่นเนี่ยที่จะรู้และคนที่ศึกษาเรียนรู้ในตำรับตำราเกี่ยวกับวิชาของมาชาอิรินะก็จะอยู่ที่อาราฟานะครับจนถึงมักริบละซัมไม่ละมานะมาซัมนะรวมไปแล้วอย่าหลงนะรวมไปแล้วรวมหมดแล้วก็ไปถึงเวลามักริบถึงเวลามักริบละหมาดไหมละหมาดอ่ะไม่ต้องละหมาดอันนี้ไม่ต้องละหมาดไปละหมาดที่มุสลิมปะตามจุนานะบีถึงเวลามักริบเนี่ยไม่ให้ละหมาดนะไม่ให้ละหมาดไปละหมาดที่ไหนเดินทางไปมุสลิมปะให้รวมมักริบกับอิชารวมและก็สัตว์ด้วยมักริบสามอิชาสองแต่ถ้าหากว่าบางครั้งเนี่ยนั่งรถถ้ามันติดนะเพียงจะถึงนู่นตีหนึ่งตีสองยังไม่ได้นะให้ละหมาดมักริบอิชาตรงนั้นเลยนะบางคนเนี่ยไปกับแซนเนี่ยเขาจับชิวรถจนบัสนะบางครั้งรถบัสกว่าจะมารับที่อาราฟาเนี่ยนู่นนะห้าทุ่มนี่ไม่ต้องรอละละหมาดได้เลยละหมาดที่อาราฟาเนี่ยละหมาดที่อาราฟาเลยไม่ต้องรอเพราะกว่าจะไปถึงที่นู่นแล้วออกจากที่อาราฟาห้าทุ่มไปถึงที่นู่นตีสองตีสามนี่นะเวลาอิชานี่หมดแล้วเวลาของอิชานี่เวลาอิชานี่ไม่ถึงสุบอนะตามที่แสดงอยู่ต้องเวลาของอิชานี่ถึงครึ่งของกลางคืนนะครับครึ่งของกลางคืนอันนี้ถึงมุสลิมเลยถึงมั่วมีความสะดวกจราจรนะครับไม่มีม็อบไม่มีปัญหาอะไรนะก็มันมีใหญ่นะประตูมันเป็นล้านนะไม่ใช่กระจอกแบบนี้ไม่กี่แสนนะเห็นดูไปดูสิหดแล้วคงหดแล้วไม่มีนะละหมาดมักริบอิชานะครับแล้วก็ค้างคืนถึงเวลาซุบฮีให้ละหมาดซุนนะสองรักอะและละหมาดซุบฮีสองรักอะนะครับละหมาดเสร็จแล้วนี่ให้เดินไปสู่อัลมัชอะอัลฮารอมซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้จะขอดูอาที่ว่าดูอามุสลิมเดี๋ยวนี้สถานที่นี้มีมัสยิดอยู่นะครับเขาถึงในมัสยิดฮารอมนบีละมัสมัสยิดฮารอมนบีก็จะยืนขอดุอาจนกระทั่งให้ขอบฟ้าเนี่ยเริ่มมีความสว่างมากขึ้นพอสว่างแล้วนบีก็จะเริ่มเดินทางไปสู่มีนากว่าจะถึงมีนาทางมุสดาลิฟาเนี่ยจากทิศของมุสดาลิฟาเนี่ยจะถึงลำธารหนึ่งเขาเรียกว่าดีมุฮัสซิรว่าดีมุฮัสซิรนี่นะห้ามเดินช้าถ้าเราเดินเนี่ยนะช่วงลำธารเนี่ยพอถึงวาดีมุฮัสซิรปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นทางใหญ่ก่อนเข้ามีนาถึงนี่นะถ้าเราเดินก็เมื่อจะเดินช้าเนี่ยถึงวาดีมุฮัสซิรให้เร่งทำไมเพราะวาดีมุฮัสซิรเนี่ยคือสถานที่บรรดากองทัพของอับรอฮ์และช้างถูกขว้างหินจากอัลกัยฮ์อัลอาบาดีตรงเนี้ยพวกนี้มันมาตายตรงเนี้ยซึ่งเป็นสถานที่แห่งการสาปแช่งทุกสถานที่แห่งการสาปแช่งนั้นไม่บังควรที่จะเดินสบายๆหรือพำนักอยู่ที่นู่นอย่างถาวรพยายามไม่เลี่ยนนบีพอมาตรงนี้ก็เร่งไปถึงมีนานะครับถึงมีนาแล้วนะครับไปคว้างเสาหินใหญ่นู่นเสาแรกนะครับคว้างเสาหินแรกนี้ก็กลับมาเชือดมาโกนศีรษะหรือจะตัดก็ตัดตอนแรกเนี่ยถือว่าจะหันลุ่มเล็กจะหันลุ่มอัศวะตัวเจ้าครองระดับขั้นแรก ขั้นแรกมีทั้งทุกอย่างตักเล่นได้ใส่น้ำหอมได้ใส่เสื้อได้ทุกอย่างได้ยกเว้นร่วมหลับนอนกับภรรยานี่นะครับแล้วเมื่อไหร่จะทำได้ทุกอย่างถ้าไปตะวาฟอีฟอบวันนั้นเลยบางคนก็ไปตะวาฟวันนั้นเลยพอเปลี่ยนการเล่นเล็กๆเนี่ยจะรีบไปตะวาฟอีมัสยิดฮารอมพอตะวาฟแล้วจะแอนแอนนะก็ถือว่าจะหันมุ่งไงไม่มีภารกิจใดๆเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์นอกจากคว่ำเสาหินสามเสาสามวันสามคืนนะครับที่มีนาจึงต้องค้างที่มีนาสามคืนอย่างน้อยอย่างน้อยมีก็สองคืนค้างที่มีนาสามวันสามคืนนี้ก็ละหมาดตอซอกย่อแต่ตรงเวลาเหนือตามเวลาสี่ตามเวลาแต่ย่อนะครับช่วงกลางวันนะครับหลังละหมาดยุบดีเนี่ยก็ให้ไปคว่ำเสาหินสามเสาสามละหินเนี่ยเจ็ดเมตรนะครับถ้าค้างถึงวันที่สองเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่ากลับได้แต่ถ้ามีวันที่สามนี่ก็หิ้งดีนะครับวันที่สามที่มีนาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการประกอบพิธีฮัจญ์นั่นพิธีของตะมัตโตอันเป็นพิธีที่ดีที่สุดนะครับที่ประเสริฐยิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำไว้แต่อิฟรอดล่ะอิฟรอดนี่นะเรื่องอัมรอนในเรื่องฮุดครั้งแรกนี่มานี่เลยมาที่มีนาจากมีนาไปอารอฟาตอารอฟาตมุสลิฟะจากมุสลิฟะไปมีนาแล้วไปตะวาฟเสียแล้วกลับมาค้างที่มีนานี่อิฟรอดเอาละถ้ากิรอนล่ะกิรอนล่ะละมาถึงมัสยิดฮารอมเขาจะตะวาฟกุดูนอย่างเดียวคือตะวาฟตะฮียะของตะฮียะจนมัสยิดเนี่ยตะวาฟเลยตะวาฟกุดูนอย่างเดียวตะวาฟอย่างเดียวไม่ใช่ตะวาฟอุมเราะห์หรือฮัจญ์นะตะวาฟอย่างเดียวไม่มีเสียนะตะวาฟแล้วก็รอถึงสุรฮัจญ์นี่ก็ไปมีนาไม่ต้องครองอิห์รอมแล้วนะก็ยังอยู่ในสภาพอิห์รอมอยู่ไปที่มีนาจากมีนาไปอาราฟาตอาราฟาตมุซดะลิฟะมีนาเชื่อเสร็จแล้วความหัวเสร็จแล้วนี่นะมีตะฮัลลุลเล็กเหลืออะไรเหลือตะวาฟก่อนที่จะตะฮัลลุลเนี่ยต้องไปตะวาฟและสะอาของอุมเราะห์ด้วยมีความขัดแย้งระหว่างเราจะตะวันตอนแรกตะวันและแสงตอนแรกหรือจะไว้ที่หลังเลยถ้าตะวันแสงตั้งแต่แรกแล้วนะตะวันจะของฮัจญ์นี่ไม่ต้องนะแต่ถ้าไม่ได้ตะวันหรือแสงตอนแรกนี่ก็ไว้ตะวันแสงถึงสุดท้ายแต่ก่อนที่จะปลดอิหร่อมที่จะปลดอิหร่อมนะครับเพราะของกิรอนเนี่ยผสมทั้งอุมเราะห์และฮัจญ์นี่ผสมในพิธีเดียวกันนะครับอันนี้ตะวันตัวอิฟรอดและกิรอนأنما في آيات الله سبحانه وتعالى ديبقى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة سوطا يكون سيسا هم وفا تنك تنسب في ربك فيكم من محلة فيكم من آياني إمام ابن كثير بقى معطوف على قوله وأتم الحج والعمرة อายะนี้เกี่ยวข้องกับประโยคที่อัลเลาะห์บอกว่าจงทําฮัจญ์และอุมเราะห์ให้สมบูรณ์วะไลซะมะตูฟันไม่ได้เกี่ยวข้องอะลากอลีฟัยมุฮซิรตุมฟะมัสตัยซะรมินัลฮัจญ์ไม่เกี่ยวกับประโยคที่อัลเลาะห์บอกว่าถ้าพวกเจ้าถูกสกัดกั้นก็ให้เชื่อสัตย์ที่หาได้ง่ายไม่เกี่ยวกับอันแรกกะมะซะอะลาฮุมุญะรีนมุญะรีรได้บอกว่ามันเกี่ยวกับอันนี้ถ้าพวกเจ้าถูกสกัดกั้นก็ให้เชื่อสัตย์ที่หาได้ง่ายทำไมมันเกี่ยวกับอัติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะห์ไม่เกี่ยวกับไบนุฮซิรตุมอย่างนี้จะเรียกอธิบายใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งมึนนะเนื่องจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัศฮาบะฮ์และอามัลฮุดัยบิยะห์และซอฮาบะฮ์ของท่านอามัลฮุดัยบิยะห์ของฮุดัยบิยะห์เนี่ยหลังฮะซะรอฮุมกุฟฟารุกุรอยชเมื่อพวกกุฟฟารุกุรอยชล้อมกันนบีไม่ให้เข้าอันดุคูลไม่ให้เข้าอิลัลฮะรอมสู่ฮะรอมนั้นฮะลักวะซะบะฮูอัดยะฮุมคอริจัลฮะรอมพวกเขานบีและซอฮาบะฮ์ได้คนชิสะฮะลักวะซะบะฮูอัดยะฮุมละชิสะฟีคอริจัลฮะรอมนอกจากฮะรอมฟะอัมมาฟีฮาลิลอัมนแต่เมื่อถึงเวลาที่ปลอดภัยแล้ววะลูซูลอิลฮะรอมละถึงที่ฮะรอมแล้วก็ไม่ได้ดูลหลกหัตตายลุกลหญมะฮิลก็ไม่อันนี้อะไรก็ที่จะจนกระทั่งสับที่ต้องถึงที่ของมันอ๋อแสดงว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าละตะฮลิกุรูซะกุมหัตตายลุกลหญมะฮิลละจงยาโกที่จะจนกระทั่งสับที่ถึงที่ของมันนี่นะไม่น่าจะเกี่ยวกับ ถ้าพวกเจ้าถูกสกัดกั้นก็ให้เชื่อก็ให้เชื่อสักทีพอตอนนั้นน่ะการรอที่จะโกนศีรษะนี่นะไม่ต้องรอถึงให้สักทีเนี่ยเข้าถึงเขตฟาโรห์แล้วก็ไปเชื่อในวันนั้นในวันแห่งการเชื่อในวันที่สิบบอกแล้วว่าให้เชื่อตรงนั้นเลยแล้วก็โกนตรงนั้นตรวจให้ฮารอมเลยเหมือนที่ท่านนบีทำเพราะท่านนบีเนี่ยท่านบอกว่าตรวจให้ฮารอมตรวจให้ฮารอมเชื่อสำนักโกนศีรษะเลยแต่นี่เขาบอกว่าอย่าเชื่ออย่าโกนศีรษะจนกว่าซาบีเนี่ยถึงมาให้ละที่เชื่อของมันในฮารอมแต่นบีไม่ได้เชื่อที่ฮารอมก็แสดงว่าประโยคนี้มันเกี่ยวกับประโยคแรกไม่ได้เกี่ยวกับประโยคอันนี้ที่พูดถึงกรณีฉุกเฉินกรณีที่ถูกห้ามนะครับเขาบอกว่าว่าพระวุฒิแม่สิกุลอาศัยฮัจญ์และอุมรักอันนั้นสิกแล้วผู้ประกอบฮัจญ์ผู้ประกอบพิธีนะยาพระวุฒิเมื่อประสบความสำเร็จแล้วมีอาศัยฮัจญ์จากกิจการของฮัจญ์และอุมรักอินกาลกอริมันถ้าหากว่าได้ทำพิธีกรรมเอามันฟะละอะฮะดะฮุมาหรือได้ทำหนึ่งในสองอินกาลมุฟริดันถ้าทำฮัจญ์เป็นมุฟริดอย่างเดียวหรือมุตะมัตติอันหรือได้ทำทั้งสองโดยตะมัตโตพิธีตะมัตโตกะมาซะบะตะบิสซอฮีฮัยนอัลฮัสซะบะที่ท่านฮัสซะบะรายงานว่ากล่าวท่านฮัสซะบะกล่าวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك. إذن لن أتبايوا. الله بقوة يكون سيسا تنكدن حيماً شقيماً حيماً شقي بيتن شتان فيكم من حفظوا بيتان دون نبي كرمي ไม่ใช่ครั้งของอามัลฮุดัยบียะห์นะอย่าสับสนอันนี้ครั้งที่ท่านนบีทำฮัจญ์ฮัฟซะห์ได้ถามท่านนบีว่าท่านนบีมาชะอุนนัสคนนี้นะทำไมฮัลลูมินัลอุมเราะห์ทำไมเขาปลดอิห์รอมจากการทำอุมเราะห์เขาทำอุมเราะห์แล้วปลดอิห์รอมแล้ววะลัมตุฮิลลอันตะมินอุมเราะติกแต่ท่านเจตนาทำอุมเราะห์ไม่ยอมไม่ได้ปลดอิห์รอมแล้วว่าท่านทำอุมเราะห์แล้วแต่ไม่ปลดแสดงว่าท่านนบีไปตอซะอาอุมเราะห์แต่ยังไม่ได้ปลดยังไม่ได้ปลดอิห์รอม فقال إني لبست رأسي แท้จริงฉันได้เตรียมศีรษะของฉัน لبست นี่คือใช้พืชน้ำมันพืชอย่างหนึ่งหรือเทียนในการที่จะทาศีรษะทาผมมานะเพราะคนที่ครองอิห์รอมเวลานานและไม่สามารถอาบน้ำได้นะครับอาจจะมีปัญหาแต่เขาจะใช้พืชหรือเทียนมาทาศีรษะทาผมมันพอทาผมผมนี่มันจะแข็งเลยไม่มีอะไรเข้าไปเกาะได้นะพวกบรรดาเหาหรืออะไรต่างๆนะนานาเพื่อนสนิทกับศีรษะนี่มันจะไม่อยู่ไม่ได้นะครับนบีบอกว่าละบัตตุระสีฉันได้เตรียมศีรษะไว้แล้วว่ากัลลัตตุฮะฮีแล้วได้ตั้งสัญญาณหรือตีตรากับสัตว์พลีที่จะเชื่อฟะมาอุฮิลุฮัตตาอันฮุรฉันก็ไม่สามารถที่จะปลดอิห์รอมจนกว่าเชื่อสัตว์พลีของฉันและเชื่อสัตว์พลีเมื่อไรเชื่อสัตว์พลีนู้นในวันที่สิบเพราะฉะนั้นนบีอันนี้เป็นหลักการว่านบีได้ทำกิรอนก็ขับโซ่ถามท่านนบีว่าทำไมยังไม่ได้ปลดจากอุมเราะห์แสดงว่าท่านนบีทำอุมเราะห์อาจจะไม่ทำอุมรอนะก็ไม่ตรวจแสดงว่ากิรอมไงเพราะอิห์รอมเดียวอิห์รอมจนถึงเวลาทำฮัจช่วงทำฮัจเสร็จแล้วก็ยังไม่เชื่อพอถึงวันที่สิบเชื่อแล้วนะปลดอิห์รอมได้นะครับแต่อันนี้กรณีเฉพาะคนที่นำสัตว์ทีมาด้วยนำสัตว์ทีมาด้วยนะครับเอาคนที่ไม่ได้นำสัตว์ทีดีสำหรับเขาอะนะถ้าเขาเนี่ยกิรอมนะแล้วไม่มีนำสัตว์ทีมาแต่เขาไม่อยากกิรอมมีสำหรับเขาเนี่ยให้ทำอุมเราะห์แล้วปลดอิห์รอมให้เปลี่ยนเป็นตะมัตตุอ์เลยซอฮาบะห์ส่วนมากเนี่ยได้ครองอิห์รอมเพื่อเป็นกิรอมทำเหมือนนบีแต่ไม่ได้นำสัตว์ทีนบีก็บอกใครได้ไปเอาสัตว์มาด้วยนะให้ปลดอิห์รอมแล้วก็ทำอุมเราะห์ให้เรียบร้อยอย่างเดียว เราไว้ขอให้อารอมสำหรับฮัจญ์อีกทีหนึ่งนั่นคือวิธีตะมัตตุอะห์ที่ท่านนบีส่งเสริมให้ปฏิบัตินะครับก็ขอสรุปนะครับคงทำไม่หมดสรุปนะสรุปอายะห์นี้พูดถึงเรื่องคนศีรษะว่าลาตะห์ลิกุรูซะกุมฮัตตะยับลุกัลฮัจญุมะฮิลละแต่ก็ต้องมีโกนศีรษะต้นกว่าสตีเนี่ยถึงที่ของมันเรื่องโกนศีรษะนี่นะมันมีกี่กรณีกรณีแรกตะมัตตุสังเกตโปรดสังเกตว่ามีกันมีเรื่องโกนและมีเรื่องเชือดสักแต่เรื่องโกนนะมันมีหลายกรณีบางกรณีเกี่ยวกับเชือดเช่นคนที่ทำพิธีอมรอดโดยคนที่ทำอมรอดโดยพิธีตะมัตตุนี่เขาจะไปทำอมรอดทำอมรอดอมรอดเสร็จแล้วโกนได้ไหมโกนได้รู้จะตัดผมก็ได้และนี่ไม่ต้องรอถึงวัยสักทีถึงที่เชื่อดังไม่เกี่ยวกรณีนี้ไม่เกี่ยวที่ไม่เกี่ยวสำหรับคนที่ทำกิรอนล่ะสำหรับคนที่ทำกิรอนนะก็ไม่สามารถที่จะโกนศีรษะจนกระทั่งเชื่อดวงดิจิตนี่อาจจะเข้าตีรอนแสดงว่าตีรอนนี่เข้าอิฟรอดล่ะอิฟรอดนี่ก็เข้าโกนศีรษะไม่ได้จนกว่าเชื่อในวันดิจิตอิฟรอดนี่เข้าแสดงว่าตะมัตโต้นี่เข้าไหมไม่เข้าแสดงว่าตะมัตโต้ตรงนี้นี่ไม่เข้าตีรอนนี่ก็จะเข้าอีกกรณีหนึ่งกรณีตุรอนที่นำสัตว์พีมาด้วยอยากจะปลดอิหรอมจากการทำอุมเราะห์ให้เป็นตะมัตตุอันนี้เนี่ยไม่ได้แล้วก็ต้องรอต้องครองอิหรอมไว้นี่นะรอจนถึงวันที่เชื่อวันสิบวันที่เชื่อของการทำฮัจญ์นะครับนี่ก็คือข้อสรุปของคำสั่งที่อัลลอฮ์บอกว่าละตะห์ลิกูรูซะกุมฮัตตะยับลุกัลฮัจญุมะฮิลละพวกเจ้าอย่าโกนศีรษะจนกว่าสัตว์ปีของพวกเจ้าได้ถึงที่ของมันถ้าเราไม่ได้อธิบายพิธีต่างๆให้เนี่ยคงบางคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้เห็นนี้ไปนะโกนไม่ได้จนกว่าเชื่อนะไม่ใช่นะส่วนมากเราทำตะมัตตุนี่ไม่เกี่ยวนะเราทำตะมัตตุนี่ไปที่นู่นแล้วเนี่ยปวดเอ็งเราเนี่ยมีแต่ถึงแม้ว่าเราจะเชื่อแต่วิธีตะมัตตุนี่ไม่เกี่ยวเราจะโกนของเราเนี่ยเสร็จแต่พอครองเอ็งรอมของข้าเนี่ยนี่แหละจะโกนศีรษะไม่ได้ต้นกว่าต้องเชื่อวันนั้นนี่แหละคือหลักฐานว่าต้องเชื่อวันนั้นแต่อันนี้มันก็ไม่เพียงพอที่จะรู้ว่าโกนศีรษะเนี่ยกับกิจกรรมอื่นๆที่ผูกพันไว้เนี่ยมันมีกี่อย่างซึ่งตรงนี้ในกุรอานไม่ได้ระบุในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งระบุในหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมรายงานของท่านญาบิร์อิบนุอับดุลลาห์ได้ระบุพิธีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาวมากนะครับในสายมุสลิมในซอฮาบะฮ์ไอ้ของญาบิร์เล่าเหตุการณ์การทำฮัจญ์ของนบีตั้งแต่นบีออกจากประตูบ้านของท่านจนกลับมาดีนะมีซอฮาบะฮ์หลายท่านที่ได้เล่าเหตุการณ์การทำฮัจญ์ของนบีนะแต่บางคนละเอียดมากอย่างญาบิร์บางคนก็ไม่เคยละเอียดเล่าบางช่วงแต่ของญาบิร์เนี่ยคนเดียวนะเล่าหมดเลยมันก็จดจำนะครับตะกี้จะพูดอะไรกิจกรรมของฮัจญ์เนี่ยที่เกี่ยวพันกับเรื่องโกนและเชื่อนี่นะในกุรอานบางอย่างไม่มีระบุเช่นพอถึงวันที่สิบมันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่นี่นะมีสองอย่างมีโกนและเชื่อแต่สำหรับสุนนะของท่านนบีมีอีกในกิจกรรมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีระบุเรื่องกว้างเสาหินด้วยมีกว้างเสาหินเนี่ยเป็นกิจกรรมหลักเหมือนกันแต่ทีนี้จะทำอะไรจะได้ถือว่าตะฮัมมุลเล็กอุลามะฮ์เขาบอกว่าทำสองในสามกว้างเสาหินโกนศีรษะหรือเชือกถ้าสองในสามแล้วเนี่ยก็ถือว่าตะฮัลลุลเล็กได้แต่ถ้าไปตะวาฟแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าตะฮัลลุลใหญ่เช 4อีกทีอย่างที่4แต่ถ้ายังไม่ได้ทำตะวันเนี่ยมีสามอยู่ในวันที่วันที่10มุฮัจญะห์เนี่ยสมมติตะวันเนี่ยจะลาไปนู่นทีหลังเนี่ยมีสามอย่างก็คือโกนศีรษะและเชือดโกนศีรษะและเชือดและคว่างเสาหินส่วนมากก็จะมาในไปคว่างเสาหินก่อนนั่นคือสุนนะห์ของนบีไปคว่างเสาหินก่อนและการสุนนะห์ของนบีเนี่ยเชือดเชือดและตะโกนก็ตามนี้ไม่ให้โกนจนกว่าเชือดใช่ไหมจนกว่าจะให้เชือดอันนี้กิจกรรมที่ถูกต้องเนี่ยให้ไปคว่างเสาหินแต่ไม่มีระบุไหมมีระบุไม่มีระบุเรื่องคว่างตรงนี้ไม่มีระบุแต่เป็นพวกคุณเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำแต่ไม่ทำไม่ทำในถือว่าบกพร่องบางท่านจะบอกว่าฮัจญ์ไม่ได้บางท่านจะบอกว่าต้องเชือดดังต้องเชือดสัตว์พีชดเชยคำถามว่าถ้าเราไม่อาศัยสุนนะห์ของท่านนบีในเรื่องนี้ฮะจะอาศัยกุรอานอย่างเดียวในการปฏิบัติศาสนาอิสลามอย่างไรนะครับทีนี้มันไม่เป็นข้อบกพร่องของกุรอานที่ไม่ได้ระบุไม่ใช่นะตอนกุรอานไม่ระบุเรื่องหลักๆแต่รายละเอียดมีมอบให้ท่านนบีได้อธิบายกับประชาชนอันเป็นหน้าที่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกระบุไว้ในกุรอานชัดเจนว่าละซัลนะอิลัยกะซิกเราะลิตุบัยยินะลินนาสมานุซซิลัยเราได้ประทานลงมาอย่างท่านซิกเราะซึ่งคำพีนี้ลิตุบัยยินเพื่อจะได้แจ้งตุบัยยินอธิบายมานุซซิลัยอธิบายแก่มนุษย์ชาติสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างพวกเขาก็เป็นหน้าที่ของท่านนบีที่จะระบุสิ่งที่ไม่ได้ถูกระบุในอัลกุรอานนะครับก็ฝากไว้เรื่องนี้แค่นี้นะครับเรื่องโกนศีรษะและก็เชือดสัตว์ที่มันละเอียดนิดนึงนะครับละเอียดนิดนึงแล้วก็คงบางคนก็อาจจะดูว่าคนนี้อุตส่าห์ไม่ได้ไปร่วมมบกับเขาไม่ได้ไปฟังอะไรเลยตั้งใจมาฟังตัดชีดหรือเชฟก็เอาเรื่องโกนเอาเชือดมาพูดอะไรไม่ได้อะไรเลยไม่เห็นมันเลยเชฟตอนอาจจะตัดชีดนะอันนี้เราก็ช่วยกันคิดช่วยกันทบทวนนะครับว่าความละเอียดของศาสนาของเราเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะครับแล้วก็ที่น่าภูมิใจมากกว่านั้นว่าความรู้ละเอียดอ่อนแบบนี้เนี่ยอุลามะได้รักษาไว้กับเราอยู่ในตำรับตำราจนถึงเวลานี้1,400กว่าปีแล้วเรายังสามารถศึกษาได้ยังสง่างามไม่มีความคงเกลือไม่มีความสงสัยใดๆทั้งสิ้นนั่นแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลามของเราอะนะและโอกาสที่เรามาเรียนรู้ศึกษาอัลกุรอานเนี่ยยังละเอียดบางเรื่องละเอียดนี่ผมไม่เอามาพูดแต่ที่เอามาพูดบางเรื่องที่ละเอียดแล้วมาพูดเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีที่ศึกษาแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับไม่อยู่ก็ไม่มีเลยนะอาจจะมีแต่ที่โรงเรียนหรือมหาลัยเนี่ยซึ่งโอกาสในการที่ศึกษาเรื่องตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่มีสำหรับคนทั่วไปนะครับก็เป็นอันว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าใจในครั้งที่ผมได้อธิบายนะครับก่อนนำซีดีออกไปฟังอีกทีนึงแล้วไปทบทวนอะไรที่ไม่เข้าใจนี่ก็มาบอกถ้าฟังแล้วสั่งเล่าเองมุมเหมือนกันนะก็ขอให้เข้าใจคร่าวๆนะครับประเด็นหลักๆสำคัญนะที่ไม่สามารถเข้าใจได้ลึกซึ้งนี่นะก็ไม่จำเป็นที่จำเป็นนี่ก็คือเรื่องราวของตัวบทวะลาตะฮลิกนี่วะลาตะฮลิกนี่ชะตุมฮัตตะนี่วะลาฮิมะฮิลนะครับแต่ที่ผมแนะนำอยู่เสมอว่าคุรานของเราเนี่ยถ้าเราไม่สว่างนะอ่านแล้วเราไม่สว่างนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราเข้าใจอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าไม่มีเข้าใจละเอียดนะแต่เราเข้าใจอย่างหนึ่งพออ่านในคนอื่นแล้วก็สามารถอธิบายง่ายๆว่าแม้จะให้ตัวรู้สักกลุ่มโยยาโกนศีรษะต้นกว่าให้สัตว์ตีนถึงที่ของมันได้ง่ายๆใช่ไหมแต่ทางนี้อย่างพอพูดกับคนอื่นแต่นี่นะมันละเอียดมากกว่านี้ฉันฟังไปแล้วแต่ไม่รู้เรื่องอย่าหยุดแค่นี้นะอย่าเข้าใจแค่นี้นะมันมีละเอียดกว่านี้ฉันฟังมาแล้วเพิ่งฟังมาเมื่อวานนี่คุณเป็นไปได้นะเราก็จริงตัวเราอะนะว่ามีส่วนมีความรู้ตรงนี้เกี่ยวกับอะไรนี้มีความละเอียดอย่างนี้อะนะ ใครที่สนใจเจาะลึกก็ไปฟังใหม่หรือไปศึกษาอีกทีนึงไปอ่านตำรับตำรานะครับก็อยู่ในมือของเราสามารถศึกษาได้นะครับค้นหาได้มาถามมาถามได้นะครับก็ขอให้ ให้พวกเราทุกคนนะครับได้ตระหนักในคุณประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้ความหมายกว่าด้วยเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ของเรานะครับที่เตรียมไว้ก็มันของเราในการที่ศึกษาเรื่องกุรอานตรงนี้นะครับพ่อขอให้เป็นเสบียงอย่างนึงนะครับที่เราจะหน้าที่จะนำตัวเราเนี่ยไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับในอิบาดะห์ต่างๆนะครับประชาสัมพันธ์ทักษิณออกไปใช่ ถ้าไปทำคอนโดยที่ไม่ไปกับแชทใดได้ไหมมันได้แต่ไม่ได้มันได้เนี่ยตามหลักการเนี่ยได้แต่ตามหลักสถานทูตนะค่อนข้างไม่ได้ตามกฎหมายใหม่ระเบียบข้อบังคับที่ซาอุดีออกมาแทบไม่ได้ไม่น่าจะได้นะครับมีความจำเป็นมีความจำเป็นอะไรนะมีความจำเป็นอะไร บ้าง ที่ต้องไปกับแซ แล้ว เดินด้วยเท้า แล้วคนเดินด้วยเท้าไปทำอะไรเขาจะ ต้องเหนียดต้องเหนียดของแย่นอนที่ไหน มีไว้ใจผมขนาดนี้เลยเขียนภาษาไทยแบบนี้นะโชคดีนะว่ามาถามผมเนี่ยหลังที่อยู่เมืองไทย5ปีมาแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างไม่ต้องใช้แว่นตานะนั่นแว่นตาภาษาไทยตะก่อนนู้นยังไม่มีเลยแว่นตาเนี่ยท่านบอกว่ามีความสำคัญอะไรก็ต้องมีซะมันไม่มีความสำคัญนะครับถ้าไปเองรู้เองไปเองทำเองได้มันก็ได้แต่ความสำคัญของแซ่เนี่ยแซ่เนี่ยตัวแซ่ว่าแซ่เนี่ยคือเชคนะเชคอะนี่แหละแต่ลิ้นชาวมาลายูเราเนี่ยมันก็เพี้ยนอย่างเงี้ยมันเชคก็ไปดูเชคก็ดูเออชอช้างหรือชอโซ่นี่ก็เชคแซ่เพี้ยนไปเรื่อยแซ่นี่ก็คือเชคนี่แหละนะก็หมายถึงว่าผู้รู้ใช่นี่ก็ต้องเป็นผู้รู้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เป็นผู้รู้ส่วนมากไม่เป็นผู้รู้แต่เป็นผู้รู้เรื่องอะผู้รู้วิธีทำนู่นทำนี่เนี่ยจะเก่งตรงนี้เนี่ยแต่บางท่านยังไม่มีความรู้เลยขอเป็นว่าใช่นี่คือคนที่มีความรู้ถ้าท่านรู้ก็ทำเองแต่ถ้าท่านสับสนไม่มีความรู้ก็ควรที่จะมีคนแนะนำนะครับมีปัญหาอะไรแต่ปัจจุบันนี้มันไม่น่าจะมีปัญหานะครับพวกไปที่นู่นเนี่ยก็มีพี่น้องคนที่มีความรู้จะมีเยอะแยะนะครับท่านสามารถไปคนเดียวนี่ก็ไปได้จะเดินทำฮอสเนี่ยด้วยเท้าต้องเหยียบอะไรว่าไม่ต้องเหยียบเหมือนทั่วไปจะเดินเท้านั่งขึ้นบินทำอะไรก็เหมือนกันแต่ที่ไม่ควรจะพูดเรื่องม็อบมีคำถามมาเนี่ย สถานเช็คละหมาดดูฮามุเด็ดแค่ไหนและละหมาดตะฮัจญุดแค่ไหนและไปต่างจังหวัดไม่มี อุดุไม่มีอุดุ อุดุใช่ไหมมีแต่ประยับตบไปแค่ไหนช่วยขอให้เข้าใจหน่อยนะจ๊ะ คำถามว่าดูฮาเนี่ยคำถามว่าดูฮาเนี่ยหมดเขตเมื่อไหร่หมดเขตก่อนดูรีครึ่งชั่วโมงนะและถามว่าละหมาดไปต่างจังหวัดละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยถึงละหมาดตะฮัจญุดไม่ถึงซุบฮ์เลยถ้าจะไปต่างจังหวัดเนี่ยมีแต่ซุบฮ์หรือสุนัตฟะญรมีตะฮัจญุดก็ใช้ได้ถ้าไปต่างจังหวัดเดินทางนะก็ละหมาดตะฮัจญุดได้เหมือนกัน ก็มีสุนัตอื่นอีกหรือเปล่าอยากทราบ สำหรับเดินทางเนี่ยมันไม่มีสุนัตอื่นนอกจากมีเดินแล้วก็ละหมาดซุนนะฮ์ฟะญรอย่างเดียว ละหมาดวุฎูเขาอาซานแล้ว และกำลังอาซานจะใช้ได้ไหม ละหมาดวุฒูของละหมาดสุนัตวุฒูและกำลังอาซานก็ละหมาดต่อไปใช้ได้ละหมาดต่อไปครับ คนที่เดินไปทำฮัจญ์ด้วยเท้าเนี่ยต้องเหยียบคลองอิหร่อมที่ไหนเมื่อไหร ่ก็เหมือนหมดเลยนะครับคนที่จะเดินทางทำฮัจญ์ด้วยเท้านะครับไม่ดีนั่งรถไม่ดีอะไรไม่ดีนั่งเครื่องบินนะครับก็ไปในเขตอิหร่อมที่เขากำหนดไว้เอาท่านจะเดินไปมันก็ต้องมีจุดเนี่ยนะจุดที่เขากำหนดมันจะสะดวกมันมีมัสยิดมีที่อาบน้ำมีที่อาบน้ำทุกอย่างแต่ถ้าจะเอาเขตใกล้เคียงหรือที่มันขนานกันเนี่ยก็ได้อาจจะไม่มีอะไรเลยเป็นทะเลทรายนะอันนี้เราก็ต้องดูแต่ถนนที่เขาเตรียมไว้เนี่ยมันจะผ่านเขตมีก่อนนี่นะมันก็จะมีที่อาบน้ำมีมัสยิดท่านก็เดินไปนั่นไม่ต้องนั่งรถนะแต่เดินไปเนี่ยท่านเดินได้อะนะแต่ก็ต้องพาหน่วยแพทย์ไปหน่วยสิปัจจุบันนี้เนี่ยสภาพสุขภาพของพวกเราอะนะคงแค่เดินประท้วงประท้วงเดนมาร์กเนี่ยกลับมาเพียเป็นเดือนปัญหาสำคัญนะครับเรื่องบรรยายของสัมปทานนี้เนี่ยคงลดเกือบหมดนะคือตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นเนี่ยคุณมาก็ที่อยุธยาเนี่ยงดก็จะไปคุณมาที่มัสยิดกลางแห่งจังหวัดตรังแล้วบรรยายศาสนธรรมใช้บุคอรีที่มัสยิดตะบงก็จะของดก็จะไปบรรยายที่เกาะลิบงชาวเกาะลิบงเกาะลิบงจังหวัดตรังแล้ว วันเสาร์ปกติไม่มีอะไรนะครับก็ยังอยู่ที่ตรังตรังก็จะมีงานส่วนซุนนะห์ที่ตรังก็จะมีบรรยายที่นู่นเช่นเดียวกันและส่วนวันอาทิตย์นี่นะครับก็งดเช่นเดียวกันเพราะปกติวันอาทิตย์แล้วนี่นะก็อาทิตย์ที่สามนี่ก็ที่บ้านแต่มีพันดึงคงมองกอกร้อยก็จะของดเช่นเดียวกันก็ขอให้ประชันกับนักเสกด้วยนะซึ่งจะมีการบรรยายหลังละหมาดอัสรีที่สายบุรีมัสยิดตอลูบันตอลูบันนะมัสยิดตอลูบันมัสยิดตอลูบันที่สายบุรีบรรยายศาสนธรรมนะครับไม่มีกิจกรรมแล้วก็งดนะครับสุดสัปดาห์ที่นี้ที่กรุงเทพเนี่ยงดก็ยกนกไปใต้แล้วอังคารหน้านี่เหมือนเดิมอังคารที่นี่เนี่ยเหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาอินชาอัลลอฮ์ก็สถานการณ์ต่างๆนะครับเรื่องบรรยายนี่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็กรุณาติดตามเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มาเช่นถ้ามีอะไรผิดปกตินี่นะฉุกเฉินมากนี่ก็โทรมาถามว่าจะมาไม่เช่นสมมติว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาแอบติดกล้องกันหน้าทำเนียบนี่นะแล้วอ่ะไม่มีประกาศอะไรก็กฎหมายอะไรทันทีนะจะเราใช้สุขเสริมของเขาเนี่ยนะสมมติว่านะหักไม่ได้ไปไหนไม่ได้ถ้ามีปัญหาเช่นนี้อะนะก็โทรมาแจ้งกันนะว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่นอกจากนั้นก็คงยังไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวนะนะครับนิดนึงนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ซึ่งมีอาจารย์และก็ผู้มีความห่วงใยต่อมุสลิมและสังคมมุสลิมได้โทรมาเมื่อเช้านี้เนี่ยก็ได้รับกระแสหรือคำติงจากคนอื่นที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมนะครับว่ามีทั้งชาติเขาออกไปไล่ทักษิณและมุสลิมอยู่ไหนทักษิณเนี่ยทำร้ายมุสลิมหรือทำไมไม่มาร่วมไล่ทักษิณล่ะนะไอ้เรื่องร่วมประท้วงคือเรื่องประท้วงเนี่ยการประท้วงเนี่ยมันมีหลักการของมันแล้วข้ออนุญาตของมันมีข้อจำกัดมีระเบียบมีกติกาของมันเนี่ยจะได้ถือว่าเป็นการประท้วงที่อนุโลมจำได้นะมันมีแล้วแต่อันนี้เราไม่พูดเป็นประเด็นที่เราไม่พูดที่เราต้องการพูดว่ามุสลิมปัจจุบันนี้การเคลื่อนไหวของมุสลิมโดยอิสระนะโดยที่ไม่มีองค์กรอย่างเงี้ยเขาเลยให้มุสลิมออกไปไล่ทักษิณแล้วก็ออกสมมติว่ามุสลิมออกไปหมื่นสองหมื่นสามหมื่น นี่ก็มีอะไรฮิญาบเขาก็มีเยอะแล้วแต่เราออกไปนี้เนี่ยประการแรกประการแรกจะได้อะไรในฐานะของผมออกหรือไม่ออกนี่นะเสมอกันที่เขาจะให้กับมุสลิมเนี่ยที่แม้ว่าออกหรือไม่ออกกันเสมอกันทำไมเพราะมุสลิมไม่ได้ออกในนามองค์กรสามารถรับประทานอาหารได้นะครับอันนี้เป็นยกรองถ้าเราออกหรือไม่ออกให้มันเหมือนกันไม่มีองค์กรของมุสลิมที่จะไปต่อรองไปเจรจาเขาว่าเอ้าแล้วจะออกแล้วจะให้อะไรล่ะเขาจะออกเนี่ยจะเคลียร์ตากใบไหมจะเอาทหารนี่มาลงโทษไหมทำได้ไหมจะเอาคนที่อุ้มตนายสงใจนี่มาดำเนินคดีได้ไหมเจรจาแบบนี้นี่แหละที่จะดูเห็นว่ามันมีประโยชน์เป็นแต่เดี๋ยวนี้ออกสมมติออกไม่แสนอ่ะแล้วที่หลังอ่ะอะไรที่จะได้มามันไม่มีอะไรนอกจากกระบวนการทางรัฐธรรมนูญที่จะอาจจะอำนวยความสะดวกให้มุสลิมเนี่ยอยู่สบายแต่ดูว่ายังไงมันก็ได้เสมอแต่หากว่าออกไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จสวยไหมล่ะมีปัญหาถ้าออกไปเนี่ยแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จหมายถึงว่าทักษิณอยู่เลือกได้สมมติแบบนั้นนี่ผมสมมติทั้งนั้นแหละนะเลือกได้ยังไงก็ตามอ่ะนะเห็นนี่แหละสมมติแหละเขาได้ทำได้แหละหลายเรื่องเนี่ยเขาทำมาหมดแล้วอ่ะสมมติเราทำได้แล้วเลือกแล้วเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งคิดดูสิมันเสี่ยงไม่ขี้ขาดนะแต่มันเสี่ยงเพราะอะไรเพราะคนที่เรื่องมุสลิมไม่มาร่วมพอมุสลิมซวยเนี่ยมีใครก็มาช่วยพอมาถึงมุสลิมไม่ออกมาช่วยบอกว่าตอนมุสลิมโดนเนี่ยทำตัวไม่ไปเลยอะไรเนี่ยหายไปอยู่ไหนตอนตากใบแล้วคือเสื้อเนี่ยส่วนที่เนี่ยกำลังตูดกระชิงงูเคยพูดไหมผมไม่เคยพูดแล้วใครแต่ใครที่กำลังตำหนิมุสลิมแบบนี้เนี่ยไอ้มุสลิมอยู่ไหนไปไหนพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยแต่ก่อนนู้นโอ้โหก่อนกระชิงกันเอาพระเอิญเนี่ยโดยพระเอิญที่ไอ้ความไอ้ใช่ความเลวของกระชิงเนี่ยเขาคุยออกมาเนี่ยก็เลยเป็นคนที่ควรระดมพลังจะได้ขับไล่เข้าไปแต่ตอนมุสลิมเดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะไอ้จุดยืนไอ้อุดมการณ์เนี่ยมันหายไปไหนหมดแต่ว่าเรื่องถ้าเราจะเล่นการเมืองกันอันนี้เขาจะให้มุสลิมเดินขบวนมีการเมืองใช่ไหมจะให้เราเล่นการเมืองใช่ไหมเรียกว่าการเมืองใช่ไหมเล่นการเมืองก็ต้องฉลาดถ้าเราจะเล่นแบบไม่ใช่มืออาชีพแล้วแน่นอนผมถามมันในกิจการที่โทรมาถามผมถามว่าเนี่ยพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยบอกชี้ประชาธิปไตยอยู่ไหนอ่ะมีไหมออกมาเป็นตัวเป็นตนไหมอยู่เบื้องหลังเพราะอะไรอ่ะเพราะประชาธิปไตยมีอาชีพกระบวนการขับไล่นั้นก็เห็นนี่นะมีกติกาตามรัฐธรรมนูญตอบได้ประชาธิปัตย์ออกเนี่ยในนามประชาธิปัตย์นะถ้าคุณเล่นไปเลยเล่นงานได้เลยแต่เขาเนี่ยไม่ต้องการเพราะอะไรเขาก็เผื่อว่าจะเข้าสภาจริงๆว่าถ้าคุณเนี่ยจะชนะจริงๆจะสำเร็จจริงๆแล้วเขาจะไปตอบยังไงก็ชีพเขาให้ประชาชนออกไปแต่ของเขามีฐานเขามีอยู่แล้วนี่คือการเมืองเขาถามว่ามันไม่มีเรื่องชี้ขาดนะแต่มันเป็นการเมืองการเมืองอะมุสลิมจะเป็นเครื่องมือตลอดหรือพอไม่พอใจมุสลิมก็ฆ่ามันในสุราก็ฆ่ามันอุ้มแต่พอจะต้องการมุสลิมไม่ช่วยนี่ก็ออกมาช่วยหน่อยเห็นเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมุสลิมได้อะไรที่เป็นรูปเป็นร่างผมนี่แหละอย่างน้อยเนี่ยผมอ้างวันนี้ถ้าจะมาผมนี่ผมมองไม่เห็นว่าประโยชน์อะไรที่เราจะได้จากการร่วมกิจกรรมของม็อบนี้นะผมยังมองไม่เห็นซึ่งในก็ตามวาระสำคัญที่ผมบอกว่ามุสลิมที่ต้องพยายามคิดกันนะเพราะผมพูดเรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องเหตุการณ์คือเชื่อและตัดใบใครผิดโอ้ประการแรกคนแรกที่ผิดในเรื่องตัดใบและดูเช่นนี้คือมุสลิมเราเนี่ยผิดตรงไหนว่าเราเนี่ยไม่มีอะไร พราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้ขึ้นสักขีนี่นะทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีเราไม่มีเราพอที่จะได้กว่าเราอ่ะนะวันนี้เราจะมีมุสลิมมีองค์ความมุสลิมต่อเรามีตัวตนตายไปแล้วตายสิบคนเนี่ยจุฬาบอกว่าไม่เคลียร์เรื่องนี้เนี่ยกูลาออกสมัยอุลามะตะกอนนู้นไอ้ซุบลามบิสซาลามไปหาซุลตานบอกว่ามีร้านเหล้าเปิดที่นี่ปิดมันก็ปิดได้ไงวะนี่เหล้ากับซุลตานกับไอ้ซุบลามกับอาลิมคนนี้อาลิมคนนี้มีอะไรชีวิตเขาไม่มีอะไรเขาก็บอกเมียลูกบอกว่าขนของแต่งตัวออกไปแล้วไปซื้อลาตัวหนึ่งแล้วขนสัมภาระบนลาตัวนั้นบอกว่าไปแล้วผมอพยพจากเมืองนี้ปราบปรามความเชื่อไม่ได้ชาวอียิปต์ชาวไคโรเนี่ยรู้ว่าออกไปแล้วนี่นะขนสัมภาระเนี่ยตามเลยนะพวกรัฐมนตรีไปหาซุลตานบอกว่าเองจะอยู่ในเมืองคนเดียวอ่ะจะปกครองใครอ่ะก็คนประชาชนออกตอนนี้จะนั่งเสียงซุลตานนี่ก็วิ่งตามเสียงว่าขอร้องกลับไม่จะทำให้เสียแค่แบบนี้นะครับถ้าหากว่าเรามีตัวตนมีองค์กรมีคนที่ต่อรองเรียกร้องสิทธิแบบนี้เนี่ยโดยที่มุสลิมมอบหมายแล้วไว้ใจได้ไม่ใช่พอมุสลิมถูกฆ่าถูกต้องแล้วแต่แบบนี้นะเนี่ยนะที่ผมบอกว่าจะเคลื่อนไหวยังไงมันก็ขาดทุนในเรื่องความเสี่ยงแบบนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับก็การพักการตามสบายครับเขาบอกว่าให้เขาเล่นกันเองมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวเราก็ไปเด็ดที่หลังมุสลิมที่ออกเป็นนักศึกษาออกไปในนาม สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยสนนท.ครับ ไม่รู้อะไรมุสลิมที่ออกไปเนี่ยหมายถึงออกเรียนทะเบียนออกในนามสนนท.ไม่มีองค์กรมุสลิมออกในนามองค์กรโดยเอกเทศของเขาเนี่ยโดยตัวเองนะไม่ทราบว่ามีซึ่งสนนท.ก็ไม่ใช่องค์กรมุสลิมไม่ใช่องค์กรมุสลิมดูเนี่ยเรื่องฮิญาบเขานี่ก็มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็แจกอาหารแล้วก็นี่ร้านนู้นเขาฝากมากล่อง500กล่องข้าวมันแล้วก็19กล่องอาหารอิสลามแสดงว่ามุสลิมไปค่อนข้างข้นเข้มข้นเลยนะก็เอาทำยังไงก็ตามนะครับสถานการณ์อย่างนี้ผมนะผมยอมรับดูไม่ออกมองไม่เห็นว่ามันจะไปถึงไหนใครเห็นอะไรใครว่าอะไรนี่นะก็คงเป็นการคาดเดาประเมินไม่ใช่การฟันธงนะเชิญน่าจะเป็นปัญหานะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิ